Het NOS Radio 1-journaal. Chaos is het, chaos. Kirsten, ik zeg maar gewoon... En dan nu een overzicht van het nieuws. Hier is Kirsten Klomp. Chaos. Goedemorgen, zeg ik nog wel even. Goedemorgen. Het kabinet gaat de procedures versoepelen voor mensen die uit Afghanistan naar Nederland worden gehaald. In een brief van het demissionaire kabinet aan de Tweede Kamer staat dat dat nodig is vanwege de urgente situatie in het land. Het kabinet schrijft dat het zich ernstige zorgen maakt over Afghanen die voor Nederland of bondgenoten hebben gewerkt. Er wordt overlegd met de NAVO en EU-partners om iedereen zo snel mogelijk in veiligheid te brengen. Nederland heeft toegezegd dat ook medewerkers van de EU in Kabul worden opgenomen. Vanaf de luchthaven van Kabul zijn vanmorgen militaire vliegtuigen met diplomaten en burgers uit Afghanistan vertrokken, meldt persbureau Reuters. Na de chaotische situatie van gisteren is de luchthaven nu vrij en kunnen er vliegtuigen opstijgen. Gisteren werden de evacuatievluchten nog afgeblazen doordat er duizenden mensen op de startbaan liepen die probeerden het land te ontvluchten. President Biden heeft gisteravond voor het eerst gereageerd op de machtsovername door de Taliban in Afghanistan. In een televisietoespraak zei hij dat hij nog steeds vierkant achter zijn beslissing staat om Amerikaanse troepen terug te trekken uit het land. We waren daar niet om het land op te bouwen, maar om een terroristische aanval op Amerika te voorkomen, zei hij. In Frankrijk zijn honderden brandweermensen bezig om natuurbranden te bestrijden in het zuiden van het land. Het vuur brak gistermiddag uit in het gebied tussen Marseille en Nice en kon snel om zich heen grijpen door de droogte en de harde wind. 12 campings zijn geëvacueerd. Voor zover bekend heeft het vuur nog geen huizen bereikt. Grote delen van het rampgebied in Haiti kunnen nog steeds niet worden bereikt door hulpverleners. Op een aantal plaatsen leidde de aardbeving van zaterdag tot aardverschuivingen en daardoor zijn sommige gebieden onbereikbaar. Omdat er ook vaak geen telefoonverkeer meer mogelijk is, is er weinig bekend over hoe de situatie daar is. Verwacht wordt dan ook dat het dodental nog verder zal oplopen. Tot nu toe zijn 1400 doden geteld, 6000 mensen raakten gewond. De spanning op de arbeidsmarkt is ongekend hoog. Er zijn meer vacatures dan werklozen. En dat is in 50 jaar niet voorgekomen, zegt het CBS. Voor elke 100 werklozen stonden 106 vacatures open in het tweede kwartaal van dit jaar. Voor werkgevers is het lastiger om personeel te vinden. Net als in het vorige kwartaal waren de meeste vacatures in de handel, de zakelijke dienstverlening en in de zorg. Het weer, eerst nog zon, maar al snel neemt de bewolking toe. In de middag buien en een graad of 17. Morgen vaker zon, maar ook buien en iets warmer bij een graad of 20. Het NOS Radio 1-journaal. Ik wil misschien een beetje uitleg geven. Er waren allerlei problemen, technische problemen met name, vlak voor de uitzending. Vandaar dat we een beetje rommelig begonnen. Maar we gaan er het beste van maken, zullen we maar zeggen. We beginnen met de toespraak van de Amerikaanse president Joe Biden tot het Amerikaanse volk gisteravond. Hij was glashelder. Het ging over de situatie in Afghanistan natuurlijk. Biden zei hoe ernstig de situatie nu ook is in dat land. Het terugtrekken van de Amerikaanse troepen gaat gewoon door. Want de Amerikaanse aanwezigheid in Afghanistan heeft nu lang genoeg geduurd en ook genoeg gekost, zei Biden. How many more lives, American lives, is it worth? How many endless rows of headstones at Arlington National Cemetery? I'm clear on my answer. I will not repeat the mistakes we've made in the past. Hoeveel Amerikaanse levens is het nog waard? Hoeveel grafstenen moeten er nog bij komen? Biden zei, mijn antwoord is helder. Ik zal onze fouten uit het verleden niet herhalen. Contact nu met correspondent Marieke de Vries in Washington. Marieke, was dat Bidens boodschap? Genoeg is genoeg? Ja, overduidelijk. Het heeft genoeg Amerikaanse levens gekost, zei hij. Genoeg geld gekost. En hij benadrukte nog eens de oorspronkelijke missie was, hè, na de aanslagen van 11 september. Namelijk die terroristische dreiging van Al-Qaeda en Osama Bin Laden uit te schakelen. Nou, dat is gelukt. 10 jaar geleden. Daarna is de Verenigde Staten nog 10 jaar gebleven om een stabieler land op te bouwen. Hè? Dat nation building. En dat is iets waar Biden eigenlijk nooit in geloofd heeft dat dat zou slagen. Hij wilde 10 jaar geleden al, toen al als vicepresident, al de troepen terugtrekken. Nou ja, nu is hij zelf president en zegt hij, hier houdt het op. The buck stops with me. Maar we zien de chaos, we zien de opmars van de Taliban. Afghanistan in zwaar weer. En wat is dan de reden dat Biden juist nu weg wil uit het land? Biden verwees daarvoor naar het akkoord dat zijn voorganger Trump nog heeft gesloten met de Taliban. Namelijk dat de Amerikaanse troepen voor 1 mei van dit jaar eigenlijk al zouden vertrekken. En juist door dat akkoord werden de Taliban sterker en sterker de afgelopen maanden. Omdat steeds meer Afghanen eieren voor hun geld kozen en overliepen naar de Taliban. Toen ze zagen dat de Amerikanen op weg waren naar de uitgang. En dus stond Biden daardoor voor een keuze. Moest hij, zoals Trump had afgesproken, de nog maar 2500 overgebleven troepen terugtrekken? Of moest hij de oorlog tegen de Taliban weer laten escaleren en meer Amerikaanse militairen sturen, omdat de Taliban dus steeds sterker werd? Nou ja, Biden maakte dus duidelijk de afweging terug te trekken, omdat het niet meer in het Amerikaanse belang is om nog te blijven. Want de terroristische dreiging is geweken, zei hij. Die komt nu uit andere gebieden in de wereld. En hij vindt dat Amerika niet in een burgeroorlog van een ander land moet blijven vechten. Het beeld is toch dat de veiligheidsdiensten niet alles op orde hadden. Hè? Dat die opmars van die Taliban veel sneller is gegaan dan werd gedacht. Wat heeft hij daarover gezegd? Daar heeft hij eigenlijk in zijn speech niets over gezegd. Maar ik kan je wel beloven dat daar het laatste woord in ieder geval nog niet over gezegd is. Hoe die inlichtingendiensten zo hebben kunnen falen. Die zeiden 4 dagen geleden nog dat het nog zeker 30 tot 90 dagen zou duren voordat ze bij de hoofdstad aan zouden komen. Nou, kijk wat voor taferelen we gisteren hebben gezien. En ook Biden heeft zelf tijdens zijn briefings die hij afgelopen weekend kreeg op zijn vakantieadres op Camp David zich daar ook erg boos over gemaakt, zeggen bronnen. Je kan zeggen, het besluit om te vertrekken, dat kan goed zijn. Het kan namelijk ook op steun van de Amerikanen rekenen. Maar de uitvoering was duidelijk een fiasco. Daar zijn vriend en vijand het hier wel over eens. Maar Biden legde daarvoor de schuld toch bij de Afghanen zelf, bij de Afghaanse leiders. Die gaven tot grote ergernis van Biden het op. Ze vluchtten zelfs het land uit. En ook het leger gaf het op en vocht niet terug. Dus zei hij, we hebben ze alles gegeven, we hebben ze miljarden gegeven, we hebben ze alle gereedschappen en wapens gegeven om terug te vechten. We gaven ze de kans om te vechten voor hun toekomst, maar we konden ze niet de wil geven om te vechten. Want dat hebben ze zelf niet gedaan. Joe Biden beëindigt dus nu deze missie als democratisch president. Maar er zijn natuurlijk ook republikeinse presidenten verantwoordelijk geweest voor de situatie in Afghanistan, voor de missie. Is er uit die hoek al op de toespraak gereageerd? Ja, zeker. De Republikeinen halen fel uit, leggen de schuld met name bij Biden. Zeggen wel, tuurlijk, Trump wilde ook terugtrekken, maar dat had meer gefaseerd moeten gaan. De leider van de Republikeinen in de Senaat, Mitch McConnell, die noemt de terugtrekking een regelrechte ramp en een smet op de reputatie van de Verenigde Staten. Hij zegt, iedere terrorist ter wereld in Syrië, in Irak, in Afrika staat te juichen dat het machtige Amerikaanse leger nu verslagen is door een terroristische organisatie in Afghanistan. En zo zei hij, als je dan al terugtrekt, zorg dan in ieder geval dat je het van tevoren goed voorbereidt en dat je de Amerikanen die er nog zijn en de Afghanen met wie je hebt samengewerkt veilig kunnen vertrekken in plaats van die chaotische taferelen die we gisteren op het vliegveld zagen. Wat heeft Biden daar eigenlijk nog iets over gezegd, over de evacuatie van mensen die daar weg moeten? Ja, hij heeft dus weer 6000 troepen terug het land ingestuurd. Er waren er nog maar 2500, nu zijn er weer 6000 het land ingestuurd. Die komen overigens niet helemaal uit Amerika. Die troepen waren al in de regio gehouden om eventueel bij te kunnen springen als het mis mocht gaan. Dus dat was eigenlijk al het rampenplan. Nou, dat rampenplan dat is nu ingezet. Die moeten nu de veiligheid waarborgen voor de evacuatie van de overgebleven Amerikanen, maar ook van het personeel van de bondgenoten, hè, zoals de Nederlanders die er nog zijn. Die troepen moeten hen dus beschermen tijdens de evacuatie. En hij zegt, harten zullen ingrijpen als de Taliban de veiligheid van al die mensen die het land proberen te verlaten in gevaar brengen. Dus die dreiging, de militaire dreiging, die is absoluut nog niet uit de lucht. Correspondent Marieke de Vries vanuit Washington over de toespraak van Joe Biden, de Amerikaanse president, gisteravond. Ik praat door met Aletta André, die vanuit Delhi de situatie in Afghanistan volgt. Aletta, weet jij of ze in Afghanistan die toespraak hebben meegekregen van Biden gisteravond? Die hebben, ja, dat hebben de mensen zeker meegekregen. Ja, wat hij zegt, dat het eigenlijk de schuld is van het leger en de lokale regering. Van wij hebben ze de middelen gegeven, maar niet de wil om te vechten. Ja, heel veel Afghanen zijn ook absoluut zwaar teleurgesteld en ook gechoqueerd door hun regeringsleiders en het leger. Die zijn vertrokken of toch vrij makkelijk lokale dealtjes met de Taliban sloten. Tegelijkertijd is het op zijn zachtst gezegd ook wel gek dat Biden nu zegt dat het nooit het doel was om de natie op te bouwen. Want er is vanuit de VS en ook de NAVO-partners ook miljarden gestoken in de maatschappij. Het opbouwen van de democratie, het trainen van vrouwen. Troepen waren betrokken bij het bouwen van schooltjes, dat soort dingen. En de mensen die daar van hebben geprofiteerd op basis daarvan en ook met steun van de buitenlanders hun leven hebben opgebouwd. Ja, die voelen zich hier wel redelijk door in de steek gelaten. Vergeten, zelfs achtergelaten, alsof zij minder waard zijn als mens. Dat soort dingen, dat hoor ik. Dus die opmerking van Biden komt hard aan. Even naar de situatie op het vliegveld van Kabul. Want die beelden heeft iedereen intussen ook gezien. Hoe is de situatie daar nu? Het vliegveld is sinds vannacht dus weer operationeel. Het wordt beveiligd door de Amerikanen. Die hebben ervoor gezorgd dat de chaos van gisteren verdwenen is. Dat waren natuurlijk verschrikkelijke beelden. Vooral het beeld van mensen die zich aan een opstijgend vliegtuig vastklampten en daarna uit de lucht vielen. Die blijven wel bij. Na een tijdelijke stop om die reden met vluchten landen en stijgen er nu weer heel veel vliegtuigen op. Of ook die Nederlandse vlucht die hierdoor vertraagd was, kon landen inmiddels, dat weet ik niet. Nee. Hoe is het verder in die hoofdstad Kabul en ook in de rest van Afghanistan? Deels pakt het leven zich gewoon weer op. Winkels gaan open, eettentjes, dat is in andere steden ook zo, Kabul en andere steden. Ik hoor wel vanuit Kabul nu dat de banken bijvoorbeeld geen contant geld geven en dat mensen daardoor dus ja, eigenlijk zonder geld zitten om uit te geven. Dat maakt het leven moeilijk. Er zijn ook verhalen van berovingen, diefstallen. En onder mensen die de afgelopen jaren voor overheid, NGO's, et cetera, hebben gewerkt, heerst nog steeds heel veel angst. En ook onder mensen bijvoorbeeld die cafés hadden, kunstenaars, muzikanten, al dat soort activiteiten die de Taliban niet goed keuren. De Taliban zegt wel dat ze amnestie zullen geven. Mensen zullen sparen, niet zullen vermoorden. Mensen die voor de overheid hebben gewerkt bijvoorbeeld. Maar toch is de angst er dat dat wel gaat gebeuren. Ook omdat uit andere steden, vooral Kandahar, de thuishaven van de Taliban, aanhoudend verhalen komen over executies. Dat horen de mensen in Kabul ook. In hoeverre dat bevestigd is, weten ze niet. Maar uiteraard draagt dat bij aan de angst. Zelfs spraken wij vorige week ook met iemand uit Uruzgan die actief werd bedreigd door de Taliban. Die kreeg telefoontjes, brieven, et cetera, dat hij zich moest overgeven. Dus veel van zulke mensen houden zich schuil, wissen hun sociale media profielen, ze zetten hun telefoon uit. Ze willen ook even niet met buitenlandse nummers geassocieerd worden. Sommige mensen die heel voorzichtig zijn, dus het is ook lastiger contact maken nu. En dan nog een bericht in NRC gisteravond. Daarin werd gemeld dat de Nederlandse ambassade zondagmorgen dicht was voor het lokale personeel dat daar normaal gesproken werkt. Weet jij wat daar is gebeurd? Ik heb niet kunnen achterhalen wat hier precies is gebeurd en besloten wat betreft de evacuatie van alleen Nederlands personeel. Maar voor het lokale personeel is de situatie uiteraard heel angstig. Het gaat om ongeveer 200 mensen, inclusief de gezinnen die zij hebben, echtgenotes, kinderen. Die zeggen niet te weten hoe ze vanuit huis op het vliegveld moeten komen. En dat is een verhaal wat we heel veel horen, ook van mensen die met andere landen hebben samengewerkt. Het geldt eigenlijk voor iedereen die het land uit wil, maar niet met helikopters naar de luchthaven wordt vervoerd. Want de wegen rondom het vliegveld worden heel zwaar gecontroleerd door de Taliban. En hoewel de leiders hebben verklaard dat iedereen die weg wil, weg mag, zijn er wel degelijk berichten dat ook Afghanen met green cards voor de VS bijvoorbeeld er gewoon niet doorkomen. En heel veel andere mensen die durven het niet eens aan. Nu hebben de VS gezegd extra troepen te sturen om te helpen met de evacuaties van die mensen. Ook de mensen die thuis zitten. Maar ja, hoe Nederland hun ambassadepersoneel gaat helpen om op het vliegveld te komen. Dat is niet duidelijk. Er wordt ook heel weinig over gezegd om veiligheidsredenen. Maar blijkbaar weet het personeel dat zelf dus ook nog niet. En die zitten daarom nog steeds in angst. Correspondent Alette André was dat over de situatie in Afghanistan. NPO. Kwart over zes is het nu. Het NOS Radio 1-journaal. Ik praat u bij over wat er gisteravond gebeurde op Radio en TV. Bij Langs de Lijn en Omstreken vertelde burgemeester Daan Prevot van Valkenburg dat huishoudens nauwelijks gebruik maken van de 1000 euro... die ze kunnen krijgen van Giro 777. Die actie begon 5 weken geleden na de watersnood in Limburg. Ik heb even vandaag opgevraagd hoeveel mensen uit Valkenburg en de Gul daar nu al gebruik van hebben gemaakt. We hebben op dit moment 650 aanvragen van de 2300 huishoudens die getroffen zijn. En dat, ja, dat is wat mager. En ik probeer te doorgronden hoe dat kan. Of men wel weet dat dit open staat. En weet men ook de juiste weg te bewandelen. De burgemeester van Valkenburg denkt dat zijn inwoners te druk zijn met het herstellen van de schade. Of dat ze zo'n aanvraag gewoon te ingewikkeld vinden. Mijn beleving nu is dat veel mensen daar nog niet aan toegekomen zijn. Ze zijn de woning aan het drogen, ze zitten op vreemde woonruimte, zitten in de vakantiechalets. En we hebben natuurlijk ook veel ouderen in onze gemeente, waarvan ik ja niet direct nou overtuigd ben dat ze digitaal vaardig zijn en dat ze daar meteen op inspringen. Het zijn ook mensen die bescheiden zijn. Die zeggen, nou, misschien hebben mensen het ander harder nodig dan dat ik het nodig heb. Bij Nieuwsuur zat oud-minister van Defensie Henk Kamp. Hij was verantwoordelijk voor de Nederlandse missie naar de Afghaanse provincie Uruzgan. Dat er 20 jaar lang Nederlandse troepen in Afghanistan zijn geweest, was volgens Kamp niet voor niets. We wisten dat we niks konden doen in Afghanistan. Het is zo dat als daar die aanslag op Amerika is gepleegd met 3000 doden in New York en in Washington, ja, daar moet op gereageerd worden, is op gereageerd. Al-Qaeda is verjaagd, Taliban is verjaagd. Maar je kunt dan niet zeggen van nou, en zoek het maar uit hier met je 37 miljoenen. Je moet ook zorgen dat die mensen weer in een menswaardige omgeving komen. Ja. En daar moest de internationale gemeenschap zich voor inzetten. Dat hebben ze gedaan. En de uitkomst daarvan na 20 jaar is zeer teleurstellend. Regisseur Roy Dames vertelde bij Op1 over zijn documentaire Foute Vrienden, waarin die 4 Amsterdamse vrienden 25 jaar lang volgde. Mensen fascineren me als ze niet helemaal volgens, of niet helemaal, helemaal niet, volgens de regels leven, dus te buiten zitten. Dus min of meer de mensen aan de buitenkant van de samenleving, dat fascineert me. Hoe ze leven, soms bij de dag. Hoe ze, en vooral Herman, nou, dat heb ik gezien, heel veel tegenslagen, steeds weer opkrabbelt, weer doorgaat. Ah, ik stond ervan te kijken. 2 van die vrienden die waren ook te gast, inderdaad. Verbrande Herman en Rooie Jos. Zij blikten terug op 25 jaar vriendschap en 25 jaar een camera in hun nek. Het allermeeste mis ik het lachen. Maar ja. Ik kon vreselijk veel lol hebben. Ik heb vreselijk veel lol gehad. En het enige wat ik dus echt mis is mijn lachen. Hij zit wel eens 4 dagen bij me thuis. Dat is 1 keer gebeurd. Eén keer. Met 2 van die camera's op mijn bek. Dan heb je een laars bij hem. Ik rook heel af en toe een stikkie. Als ik wakker ben, rook ik. En dan komt hij met vragen. En dan denk ik, ja, dat hoef je niet te weten, toch? Dat wil ik niet op de film hebben, toch? Ik ben hem af en toe wel zat. En dat was gisteravond op Radio en TV. Nu, Queen. gotta be cool, relaxed, get in, get on my tracks, take a backseat, hitchhike, take a long ride on the boulevard until the rain. Get ready, raise a little thing all over. Crazy Little Thing Called Love en Queen. De ochtendkranten liggen hier. We hebben ook naar de sites gekeken. Natuurlijk. Dit zijn daar de belangrijkste verhalen. Op alle voorpagina's gaat het over de gebeurtenissen in Kabul van gisteren. Bij de Telegraaf, NRC, de Volkskrant en het AD zien we dezelfde foto van mensen die op een vliegtuig zijn geklommen. Doodsangst, schrijft het AD erbij. Trouw spreekt van dramatische taferelen op Kabul Airport. Volgens de krant wordt de kans steeds kleiner dat Nederland op tijd hun mensen, zoals Afghaanse tolken, evacueert. Het AD schrijft dat de Tweede Kamer daarom kritisch is op het kabinet. Onder meer de PvdA en de SP vinden dat door onwil en bureaucratie de hulp van Nederland veel te laat kwam. Iedereen ziet nu hoe Afghanen in de steek worden gelaten door een regering die verzuimt om hen in veiligheid te brengen, zegt SP-Kamerlid Jasper van Dijk. De minister van Staat, De Hoop Scheffer, vindt de vraag of Nederland te laat in actie is gekomen legitiem en relevant. Vandaag komt de Kamer terug van reces voor een debat over de situatie in Afghanistan. Er is kritiek op gemeenten vanwege het gebruik van een omstreden klik-app. Daarmee kunnen burgers vermoedens van misdaad melden, schrijft het FD. Het moet onder meer helpen in de strijd tegen drugshandel, illegale bewoning en andere criminaliteit. De autoriteit persoonsgegevens waarschuwt voor grote privacyrisico's als gemeenten tips van burgers gebruiken. De vermoedens die anoniem ingestuurd mogen worden zouden volgens juristen racisme kunnen uitlokken. En het is ook niet duidelijk hoe iemand zo'n melding over zichzelf uit het systeem kan laten halen. Er experimenteren zo'n 30 gemeenten met die klik-app. De Telegraaf schrijft over de arbeidsmarktcijfers van het CBS. Nog nooit was de spanning zo groot op de arbeidsmarkt. Er zijn meer vacatures dan werklozen. Volgens CBS-econoom Van Mulligen is de krapte die er voor de coronacrisis al was weer helemaal terug. Het tekort is daarom structureel en komt onder meer door de vergrijzing. De verwachting is dat er straks wel weer wat personeel vrijkomt als de steunmaatregelen van het kabinet stoppen en er bedrijven failliet gaan. 7 minuten voor 6:30 is het. In Frankrijk is een groot schandaal ontstaan rond een van de grootste anatomische centra van het land. Er kwamen daar honderden stoffelijke overschotten per jaar binnen, bedoeld voor wetenschappelijk onderzoek. Maar nu blijkt dat die lichamen jarenlang op gruwelijke wijze zijn behandeld. U hoort een bijdrage van correspondent Frank Renaud. In het centrum van Parijs staat een gigantisch gebouw van de universiteit. Bij de deur staat een bewaker. Bonjour, monsieur. Est-ce qu'on a le droit d'entrer? Non. Pas du tout? Pas du tout. Cinquième, sixième étage? Non, fermé. Tout est fermé. Voilà. Niemand mag dus naar binnen. De vijfde en de zesde verdieping vooral, die zijn hermetisch afgesloten voor pottenkijkers. Op last van de overheid. Want er is daar iets verschrikkelijks gebeurd. Je l'ai découvert en regardant internet fin novembre 2019. We staan hier met Jean-Jacques Guichard. Hij las in 2019 een bericht van artsen die alarm sloegen over wat er gebeurde in dit gebouw, in het anatomisch centrum op die vijfde en zesde verdieping. Le centre en question recevait les défunts qui étaient volontaires de l'ensemble de la région parisienne. Als mensen in Parijs hun lichaam na hun dood ter beschikking stelden van de wetenschap, kwamen die lichamen allemaal hier terecht. Het waren er honderden per jaar. En ook de ouders van Jean-Jacques Guichard. Ils sont passés dans cette structure. Au moment précisément où les choses les plus affreuses ont eu lieu. De lichamen van zijn ouders lagen hier in dit gebouw op het moment dat hier de meest verschrikkelijke dingen gebeurden. De elektriciteit viel binnen vaak uit, deuren waren verroest en konden niet meer dicht. De koel- en vriescellen waar die stoffelijke overschotten lagen, die waren dus niet meer goed, dat werkte niet. Dus die lijken die raakten in staat van ontbinding, terwijl ze eigenlijk bedoeld waren voor onderzoek. Donc bon, ça a été un peu lourd, hein. Ça c'est les corps les uns sur les autres. We zijn thuis bij Dominique Ordé en zij laat foto's zien van hoe de lijken gewoon slordig over elkaar heen werden gelegd in het centrum. Ordé had er 2 jaar de leiding. Ze alarmeerde haar bazen, maar ze kreeg geen enkele reactie. En toen vertrok ze. Aan justitie heeft ze verteld wat ze in het centrum zag. Je dirais les premières alertes, ce sont les souris. Ze werkte er nog maar net toen ze hoorde dat overal muizen liepen. Les préparateurs m'ont alerté sur le fait que les souris mangeaient les corps. De muizen aten van de stoffelijke overschotten die er lagen. Ze pakte foto's bij om te laten zien hoe dat eruit ziet. Voilà, ce que ça donne, un corps mangé par les souris. Het is afschuwelijk om te zien. Je commence à avoir beaucoup de mouches. Ensuite, préparateur m'ont dit, ça y est. Er liepen niet alleen muizen, er waren ook vliegen en er waren wormen. Dans ce congélateur, il y avait des pièces anatomiques. Ze laat foto's zien van de zogeheten vriescel in het centrum. Daar lagen lichaamsdelen. Plusieurs centaines de pièces anatomiques, donc beaucoup de têtes, des bras, des jambes. Honderden hoofden, armen en benen. Qui étaient entassés les uns sur les autres. Maar alles was gewoon letterlijk opgestapeld, op een grote hoop gegooid. Les préparateurs étaient obligés de monter sur des bras ou sur des jambes pour atteindre les pièces anatomiques qui étaient tout en haut de ces piles. De medewerkers moesten op die stapel bevroren lichaamsdelen klimmen als ze iets nodig hadden wat bovenop lag. De Franse justitie doet inmiddels onderzoek. De universiteit hier is officieel aangeklaagd. En Jean-Jacques Guinchard heeft met andere nabestaanden een belangenvereniging opgericht. Que des gens fassent ça, alors qu'ils sont payés, c'est horrible, c'est pas supportable. Dat zoiets is gebeurd, dat personeel op zo'n afschuwelijke manier omging met de stoffelijke overschotten van onze ouders, zegt Guinchard, dat is onverteerbaar. Het is een schandaal. Il y a un vrai scandale, il faut le dénoncer. Bijdrage van Frankrijk-correspondent Frank Renaud. Villagers, dat is een indie folkband uit Dublin in Ierland. De drijvende kracht achter de groep is oprichter Conor O'Brien, die in 2008 met Villagers begon, nadat zijn toenmalige bandje uit elkaar was gevallen. En die avond werd hij dronken en de volgende morgen schreef hij met een flinke kater al het eerste liedje voor Villagers. Vrijdag verschijnt hun nieuwe album, Fever Dreams geheten. Daarvan nu Zo Simpatico. Thank you. Villagers, so simpatico, zo heet het liedje. Het is net 6:30 geweest. NPO Radio 1. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het demissionaire kabinet gaat de procedures versoepelen voor mensen die uit Afghanistan naar Nederland worden gehaald. Er wordt overlegd met de NAVO en EU-partners om iedereen zo snel mogelijk in veiligheid te brengen. Het ziet er naar uit dat het Nederlandse vliegtuig dat eerst moest uitwijken binnenkort wel kan landen in Kabul. President Biden heeft er geen spijt van dat hij de Amerikaanse troepen heeft teruggetrokken uit Afghanistan. Gisteravond reageerde hij voor het eerst op de snelle machtsovername door de Taliban. We waren daar niet om het land op te bouwen, maar om een terroristische aanval op Amerika te voorkomen, zei hij. In het zuiden van Frankrijk zijn honderden brandweermensen bezig om natuurbranden te bestrijden. Gistermiddag brak er brand uit in het gebied tussen Marseille en Nice. Het vuur kon snel om zich heen grijpen door de droogte en harde wind. 12 campings zijn ontruimd. Bob Dylan is aangeklaagd vanwege seksueel misbruik. De zanger zou in 1965 een meisje van 12 hebben gedrogeerd, waarna hij haar zou hebben mishandeld en misbruikt. Dat meldt de entertainment site Page Six op basis van rechtbankdocumenten. Een woordvoerder van Dylan zegt dat de aanklacht onzin is. Het weer, eerst nog zon, maar al snel neemt de bewolking toe. In de middag buien en een graad of 17. Ik mag mijn telefoonabonnement verlengen, maar hoe vind ik tussen al die aanbiedingen de beste deal? Best chaotisch. Mobiel.nl zet alle abonnementen overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij jou past. Wie slim kiest, kiest mobiel.nl. Op zoek naar een spannende date? Via Novamora vind je singles en stellen die hetzelfde willen als jij. Novamora.nl. Het zijn de slimme keuzeweken bij mobiel.nl. Profiteer tijdelijk van superscherpe deals op heel veel telefoons en abonnementen. Wie slim kiest, kiest mobiel.nl. Memira bij Bergman Clinics heeft voor ieder oog een oplossing. Van een ooglaserbehandeling tot een lenswissel. Wat voor jouw oog het beste is, bepalen we samen tijdens een vooronderzoek. Maak een afspraak op memira.nl. Er staan files op de volgende waterwegen. Voor de sluis in Vinkeveen ligt een opstopping van 11 luxe jachten. Ook is er langzaamvaart. Ja, je komt steeds meer Lotto-miljonairs tegen. Want Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En die staat deze zaterdag op 5,3 miljoen euro. Dus speel mee. Spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Misschien wel de beste manier om kunst te leren kijken, van detail naar detail. Dan gaat je oog echt op reis. Wieteke van Zijl laat zien hoe we op een andere manier naar kunst kunnen kijken. Op gevoel. Deze aflevering gaat over vreugde. In één keer zag ik hier een detail dat zo grappig was. Kijken op gevoel. Morgen 9:50 op NPO 2. Bijna 6:54, het NOS Radio 1-journaal. De ontwikkelingen in Afghanistan worden ook nauwgezet gevolgd door China. De machtsovername van de Taliban heeft grote gevolgen voor de regio. Gary van Spinkster is onze correspondent in Peking. Gary, wat vindt China van die overname door de Taliban? Nou, China is daar niet blij mee. En China is ook eigenlijk heel kwaad op de Verenigde Staten dat ze het zo uit de hand hebben laten lopen daar. Hè. Die verwijten de Verenigde Staten hun plotselinge terugtrekking daar ook. Die zeggen dat had toch nooit moeten gebeuren. En ze benadrukken wel dat dit weer een voorbeeld is van hoe China, hoe de VS zich de laatste tijd sowieso gedraagt. Hè, en gedragen heeft in het verleden. Ze zeggen eerst hebben ze zich ook uit Vietnam ook al op deze manier teruggetrokken. En nu doen ze dat uit Kabul. Het toont aan dat het geen betrouwbare partners zijn. Daar moeten we hier in Oost-Azië ook goed naar kijken. Dat is bijvoorbeeld ook een les voor Taiwan. Pas, weet je wel, want misschien is Taiwan morgen wel aan de beurt dat de VS ook Taiwan zo op die manier laat zitten. Dus ze gebruiken het meteen ook heel politiek om ook bijvoorbeeld te zeggen, dit is eigenlijk de doodsklok die nu luidt voor de hegemonie van de VS, voor de hegemonie van de VS in een systeem wat aan het sterven is. Begrijp ik dat China eigenlijk altijd al veel contact heeft gehad met die Taliban? Nou, die hebben inderdaad de Taliban, die ze overigens niet erg vertrouwen, maar die hebben ze wel een tijdje terug ook hier in Peking, nou in Tianjin ontvangen, in een andere stad in China, met veel vertoon. Dat leek bijna een staatsbezoek. Want China ziet in, dat er geen nieuwe regering gevormd kan worden zonder de Taliban. Zag dat ook al vroeger in, dan de Verenigde Staten bijvoorbeeld en dan Europa. En die zeggen, ja, we moeten toch op een of andere manier met tot een samenwerking komen. Maar wij willen wel heel graag dat dat een inclusieve regering is. Dus dat er niet alleen de Taliban in zit. En dat het ook een regering is die er vooral voor zorgt dat er geen terrorisme vrijplaats ontstaat in Afghanistan. En dat er vooral ook geen terroristen en terroristische organisaties vanuit Afghanistan naar China komen. Want ze zijn dan vooral bang dat er terroristische organisaties zich gaan bemoeien met de West-Chinese regio Xinjiang. En dat ze daar terroristische acties helpen. Terroristen helpen om acties ook tegen China te ondernemen. Dus instabiliteit in de regio, dat is eigenlijk waar ze het meest bang voor zijn? Ja, daar zijn ze zeker het meest bang voor. En daarom, ze zeggen bijvoorbeeld ook, Amerika heeft een hele grote fout gemaakt door een bepaalde terroristische organisatie, de ETIM, door die van hun lijst van terroristische organisaties af te halen. Die zou Amerika er bijvoorbeeld weer moeten opzetten nu. En dat is ook een van de dingen die zij van Amerika, naar eigen berichten gesproken, van Amerika hebben gevraagd om weer te doen. Want ik begrijp wel, ondanks de kritiek vanuit Peking op Amerika, dat er wel overleg is geweest over Afghanistan tussen de Verenigde Staten en China. Waar hebben ze het dan over gehad? Ja, inderdaad. Blinken heeft gebeld met de Chinese minister van Buitenlandse Zaken, Wang Yi. En Wang Yi heeft daarin gezegd, ja, we willen zeker ook samenwerken met de VS. Maar dan moet de VS ook wel een toontje lager zingen. Moeten ze niet zo agressief tegen ons doen. Dus moeten ze ophouden met dat idee dat ze ons per se willen inperken. Dat ze ons als vijand zien. Het is ook wel interessant dat China dat zegt. Want China kan natuurlijk ook op dit moment meer doen in Afghanistan dan de VS. Ik bedoel, de diplomaten van de VS en van Europa zijn gevlucht of aan het vluchten. Terwijl China daar gewoon blijft zitten met zijn ambassade. Net als Rusland overigens. Dus die zijn daar gewoon aanwezig. En China heeft dus ook gezegd, nou, jullie moeten dan die terroristische organisatie waar wij zo bang voor zijn in China, die ETIM, moeten jullie weer op je lijst van terroristische organisaties zetten. Maar ze delen dus met Amerika wel de angst dat daar een regering komt die uiteindelijk ervoor zorgt dat het in Afghanistan tot chaos vervalt. Ze zeggen, wij willen net zo goed als Amerika, willen wij niet dat dat gebeurt. En wij willen dus met de Taliban praten en kijken of er inderdaad een regering kan komen die breder is, die inclusiever is en die vooral ook de stabiliteit in het land kan waarborgen. U hoorde China-correspondent Garry van Pinksteren. Ook veel gevluchte Afghanen die in Nederland wonen zijn geschrokken van de machtsgreep van de Taliban. De 32-jarige Rabia Alizaza is eigenaar van een Afghaans restaurant in Tilburg. En samen met een van haar medewerkers sprak ze met verslaggever Mark Hamer. Ik heb een brok in mijn keel. Ik heb constant het gevoel dat mijn hart aan het breken is. Ik zie beelden, ik hoor verhalen en het doet zoveel met je. En het allerergste is dat we stil toekijken. Ik heb het gevoel dat ik constant stil toekijk. En dat is dat zorgt ervoor dat je helemaal kapot gaat van binnen. Rabia Alizada, geboren in Afghanistan. Oud was je toen je vluchtte? 4 jaar. Dus ik heb de situatie die eigenlijk nu heerste toen wij uit Afghanistan vluchten. Satya Amari, jij bent een aantal jaar geleden gevlucht. Ja, klopt. Ik ben 7 jaar in Nederland. En als je nu naar de situatie kijkt, wat is jouw gevoel dan? Ik ben heel erg verdrietig. En de afgelopen 2 dagen kon ik helemaal niet slapen. Want zie je het in het beeld dat de vlag van je land gaat verwisselen met de andere vlag. Dan krijg je een gevoel dat het doet echt heel pijn. Je hebt nog familie in Kabul. Heb je daar contact mee? Ja, ik heb vanochtend contact gehad. Het is wel veilig, maar daarnaast zie iedereen is een beetje aan het schokken. Hoe kan het dat binnen 1 week het hele land is overgenomen? Wat merk je aan de mensen daar? Ze zijn bijna iedereen met wie spreek ik zijn heel verdrietig. En ze weten niet wat gebeuren in de toekomst. Rabia, je hebt ook familie nog in Afghanistan, in Kabul. Wat hoor jij? Schrijnende situaties. Ik heb bijvoorbeeld vanochtend mijn nicht gesproken. Mijn nicht is 2 jaar jonger dan ik. En ik vroeg haar van hoe is de situatie nu in Afghanistan? Ze zei dat er zo'n enorme stilte heerst door de straten van Afghanistan, dat de angst van de mensen hoorbaar is daardoor. Hoe bedoel je dat? Angst is iets wat geen geluid hoeft te hebben. Hè? Angst, dat voelen wij, dat zien wij. En dat kan je zo zwak maken. En dat is daar op dit moment ook echt gaande. Wat heeft zij jou verteld? Ik vroeg haar, hebben jullie last van de Taliban? Proberen ze jullie huizen binnen te vallen? En zij op dit moment gelukkig niet. De Taliban, dus niemand durft uit hun huizen te komen, maar de Taliban die blijven ook buiten. Ze zei dat ze in zo'n enorme angst leeft op dit moment, maar dat ze een uitweg heeft gevonden, dat op het moment dat de Taliban daadwerkelijk aan de deur klopt, dat zij met zegening, met toestemming van haar ouders, van 6 hoog naar beneden zal springen. Pardon? Precies. Ik kan hoe moeilijk moet het alternatief zijn als je als jonge vrouw zijnde van 6 hoog naar beneden wilt springen en dat je ouders ook zeggen, doen. Waar is zij bang voor dat er kan gebeuren? De Taliban die mag langs deuren gaan en meiden vanaf 12 jaar meenemen en als seksslaven gebruiken. En ik vind het zo enorm erg dat ik dat aanhoor, dat ik haar dat hoor vertellen, dat ik de angst in haar stem hoor en dat ik het verdriet hoor. En dat we met z'n allen, inclusief mijzelf, niks doen. Niks kunnen doen. Ik wens jullie veel sterkte. Hartelijk dank. Het verhaal van Rabia Ali Zaza, eigenaar van een Afghaans restaurant in Tilburg. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. 17 minuten voor 7 is het. Haiti dan. Het dodental van de aardbeving in het zuiden van dat eiland, dat staat nog op zo'n 1400. Er zijn nog duizenden mensen die gewond zijn. Er zijn nog heel veel vermisten. Het gebied is vanwege aardverschuivingen moeilijk toegankelijk. En dan is er ook nog eens een keer de dreiging van die tropische storm, Grace, die richting Haiti trekt. Ik ga erover praten met Saskia Padberg. Die heeft een restaurant in de hoofdstad Port-au-Prince. Dat ligt op zo'n 200 kilometer van het rampgebied. Mevrouw Padberg, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Wat hebt u zelf meegekregen van die aardbeving afgelopen zaterdag? Wij wonen dus in Pétionville, dichtbij, boven Port-au-Prince. Wij hebben daar gelukkig zelf veel minder van meegekregen dan wat er in het zuiden gebeurd is. Het is echt afschuwelijk als je al die images ziet van wat er gebeurd is. Al die huizen die platgevallen zijn of half hangen. Ik heb dus, zoals u zei, een restaurant in Pétionville. En 90% van mijn mensen hebben dus familie daar. En van allemaal is het huis ingestort of half ingestort. Het is vreselijk om aan te horen. Ja, uw personeelsleden hebt u het over, hè? Die hebben dus familie daar in dat getroffen gebied. Ja, die komen toevallig allemaal daar uit de buurt van Jeremy enzovoort vandaan. Ja. En hebben die mensen het overleefd? Allemaal hebben ze het overleefd, behalve van één van de mensen is het nichtje overleden. Ja. En hebben zij wel contact met hun familie daar nu? Ja en nee. Het is natuurlijk ook heel moeilijk met elektriciteit. Dus hun telefoons kunnen ze niet opladen. Dus het is moeilijk. Vandaag vroeg ik verschillende en die zeiden allemaal nee, ze hadden geen contact nog gehad vandaag. Ja. En dan is er dus ook nog de dreiging van die tropische storm, Grace. Ja. Wat is daarover bekend? Niks dreiging, die is er. Hij is er niet helemaal. In zoverre dat het hier dus in Pétionville is het vandaag regen geweest. Dat begon vanmiddag om 1:00 of 3:00. En dat werd steeds intenser. Dus we hebben om 6:00 de deuren dicht gedaan. Maar ik heb net beelden gezien uit het zuiden. En daar heeft het behoorlijk geregend. Het is niet echt dat een storm dat je helemaal wegwaait. Maar het is wel flinke regen geweest met toch behoorlijke windstoten. Ja. En dan heb je mensen die dus geen onderdak meer hebben. Die waren samengebracht in een voetbalveld. Ze zetten palen neer, ze doen daar plastic zeilen over. En daar zitten ze. Nou, en dan moet je dat zien als dat gaat regenen. Het is verschrikkelijk. Ze zitten in de modder en die zeildoeken die waaien natuurlijk weg. Nou, ik weet niet wat die mensen... Ja. Wat daarmee gebeurt vanaf. Wat kunt u iets voor die mensen betekenen eigenlijk vanuit Port-au-Prince? Nou, vanuit Port-au-Prince wordt al veel gedaan en veel hulp er naartoe gestuurd. Voor zover ze erbij kunnen komen. Zoals dat plaatsje Jeremie waar ik het over had, daar kan je niet echt bij komen. Dat moeten ze dus echt vrachtwagen naartoe sturen, stoppen en dan de boel uitladen. En dan aan de andere kant waar het verder kan. In een andere vrachtwagen laden. Zo doen ze het. Ja. Dat gebeurt. Of je moet over zee. Dat kan ook natuurlijk. Ja. Het is ramp op ramp, hè, voor Haiti. We hebben natuurlijk deze aardbeving nu eerder al allerlei natuurrampen gehad. Politiek instabiel bestuur. President vermoord. Economische crisis. Corona komt er natuurlijk nog eens een keer bij. Hoe moet het verder met Haiti in de toekomst? Mag u mij zeggen, want ik weet het echt niet meer. Ik weet het echt niet meer. Het is ongelooflijk. Ongelooflijk wat hier gebeurt. U blijft daar wel. we hebben ons werk hier. En ja, wij wonen nu eenmaal hier. Maar het wordt wel moeilijker om steeds te zeggen... ja, we zijn hier. Het is echt... Het is een land het lijkt wel of God zich ervan afgetrokken heeft. Die zegt, bekijken jullie het zelf maar. Een vergeten land. Ja, een vergeten land. Ja. Dank dat u nog voor ons wilde opblijven, mevrouw Padberg. En sterkte daar in Haiti. Bedankt voor uw verhaal. Saskia Padberg heeft dus een restaurant in de hoofdstad Port-au-Prince. Zo'n 200 kilometer van het rampgebied waar die aardbeving was. Dan gaan we nu door met een overzicht van het nieuws in de kranten en de andere media. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het kabinet alle Afghanen die Nederland ondersteund hebben ophaalt uit Afghanistan. Dan gaat het dus niet alleen om de tolken, maar ook bijvoorbeeld om koks, beveiligers en verdedigers van vrouwenrechten. D66 heeft er een motie voor opgesteld die op kamerbrede steun kan rekenen. Dat meldt nu.nl. Ze moeten zo snel mogelijk weg uit het land. De formaliteiten voor de asielaanvraag moeten in Nederland worden afgehandeld. Morgen wordt de motie ingediend en is er een debat over in de Kamer. De meeste Nederlanders vinden dat kwetsbaren een derde coronaprik moeten kunnen krijgen. Blijkt uit een peiling van 1Vandaag onder 27.000 leden van het opiniepanel. Toch heeft bijna de helft van de ondervraagden liever dat er eerst vaccins naar armere landen gaan. Eerst de rest van de wereld helpen, anders zullen we steeds nieuwe varianten krijgen en blijft het virus zich versterken, zegt een van hen. 86% van de ondervraagde mensen die al gevaccineerd zijn, ziet wel wat in een boosterprik voor iedereen. Maar niet iedereen vindt dat dat direct moet gebeuren. De vreemde supermarkt floreert, schrijft de Telegraaf. Eetculturen uit verre landen als Japan, China en Turkije hebben definitief hun plaats veroverd in het Nederlandse winkellandschap. Het aantal buitenlandse supermarkten steeg de afgelopen 5 jaar met 11%, zegt de Kamer van Koophandel. Volgens een deskundige gaat het niet ten koste van de normale supermarkten, maar zijn klanten juist op zoek naar producten die daar niet te vinden zijn. Een Aziatische supermarkt in Utrecht zegt tegen de krant dat ook steeds meer Nederlanders zijn winkel weten te vinden. De politie in Amsterdam waarschuwt voor woningovervallen bij mensen die via internet waardevolle spullen verkopen. Deze week werden er meerdere laptops gestolen onder dreiging van een mes. 2 bewoners raakten daarbij gewond. De politie raadt aan goed te checken of degene aan de deur er net zo uitziet als op de online profielfoto is te horen bij AT5. Als je van tevoren goed controleert met wie je te maken hebt, ja, dan zou het geen probleem hoeven te zijn. Maar je moet wel even zorgen dat je even je huiswerk doet om te zien wie haal ik in huis. Een andere tip van de politie als je waardevolle spullen verkoopt is om op een drukke plek in de buitenlucht af te spreken. Het liefst op een plek met beveiligingscamera's. Last Train Home en John Mayer was dat, 7 minuten voor 7. Vandaag is het 25 jaar geleden dat Joes Kloppenburg om het leven kwam bij uitgaansgeweld, nadat hij dronken mannen had aangesproken op hun gedrag. Hij werd daarmee een van de eerste slachtoffers van zinloos geweld. Het houdt zijn vader, Jan Kloppenburg, tot op de dag van vandaag bezig. Meneer Kloppenburg, goedemorgen. Goedemorgen, meneer Visser. Is dit altijd een beladen dag, die 17 augustus? Nou, U kan begrijpen dat het natuurlijk een hele bijzondere dag is. En nu het 25 jaar, exact 25 jaar geleden is, dan is het natuurlijk extra speciaal. Dat is begrijpelijk. Ja. Hoe werd u vanochtend wakker dan? Nou, een beetje zenuwachtig of alles wel goed ging met de verbinding. Ja. U luistert vaker naar Radio 1, begrijp ik. Ja. Of ik vaker naar Radio 1 Ja, nee, ik bedoel, er gaat wel eens wat mis met de verbindingen. Dat zit er dik in, inderdaad, ja. Wij merkten hier gisteren, want dan heb je het over zoiets, hè? Je bent dat aan het voorbereiden. En er zijn jongere collega's die zeggen, ja, Joes Kloppenburg, waar gaat het over? En het is de generatie die dit allemaal niet heel bewust heeft meegemaakt. Ja, kunt u voor die mensen nog eens uitleggen wat er is gebeurd die avond? Die avond komen vier jongelui. Die komen in de Voetbalstraat in Amsterdam. Lopen ze. En tegenovergestelde richting komen twee studenten aan. Die vieren wat. En die zien, zien voor gebeuren dat een van die jongens die haalt een zwerver met één veeg van zijn been, zal ik maar zeggen, die haalt hij onderuit. En die zwerver die valt, die ligt natuurlijk dan op de grond en zo. En ze lopen gewoon verder, al lachend. Gewoon leuk, hè? Dat, ja. En dan passeren ze elkaar. En even daarna draait een van de studenten zich om en die roept dat groepje erna van, durven jullie wel met z'n vijven of tegen zo'n arme sloeber? Nou, de jongens waren al erg opgefokt, want ze waren in Hoofddorp al op hun... Was een van de... Ja, twee vechters, achteraf weten we, twee vechtersbazen was op zijn nummer gezet door een andere gast. En dit, deze mentaliteit, daar is gezichtsverlies is, dat telt bijzonder zwaar. Maar voor de goede orde, degene die hen daarop aansprak, dat was Joes. Ja. Die studenten, die groep die draaide standtepeden om en die begonnen die twee studenten af te rossen. En dat gebeurde dus vlak voor Joes en zijn vriend en nog een vriendin die daar iets zaten te eten. Ja, ja. En op een gegeven moment werd het zo erg dat kennelijk dat Joes opstond en zich tot een van de daders die dus bezig was een student dus nog na te schoppen terwijl die allemaal al lang weerloos op grond lag. Ja. Toen riep hij dus kappen nou. Ophouden op zijn Amsterdam natuurlijk. Ja. En toen richtte die man die zich dus met die student bezig hield, richtte zijn hoofd op en die ziet daar weer zo'n man staan die zich nota bene met zijn zaken bemoeide. Ja. Zo zal het ook door zijn hoofd zijn gegaan, vermoed ik zo. Ja. Nou, hij werpt zich op Joes. En Joes die is zo verbouwereerd. Die strompelt naar de deur van de snackbar, waar hij dus van wat eten. En die snackbarman die had allang in de gaten dat er gedonder was voor zijn tent. En die had de deur op slot gedaan. Ja. En dat is echt heel erg jammer. Ja, ja. Want als dat niet gebeurd was, dan was Joes er nog geweest. Ja. Zo, u gaat naar die voetboogsteeg toe, hè, vandaag weer. Wat gaat u daar doen? Wij gaan uiteraard met onze familie en goede kennissen gaan wij daar stilstaan bij Joes zijn leven, bij hoe die was, herinneringen ophalen en gevoelens delen natuurlijk. Ja. En dat doen we daar bij die plaquette die daar in de straat is verwerkt. En dat is natuurlijk een moment van samen zijn. En daar put je troost uit natuurlijk. Begrijp ik. En dit is 25 jaar geleden. En als je nu de krantenberichten en ook de berichten op radio en tv volgt, dan is dat zinloos geweld. Is er nog altijd. U hebt zich altijd ingezet in de strijd daartegen. Ja. Wat zou er nou moeten gebeuren om daar nou eindelijk eens een eind aan te maken? Nou, ik heb er eens. Ik ben er al een tijdje over natuurlijk bezig. En ik heb daar opgeschreven wat ik denk dat oorzaken zijn. En dat ik tot mijn verbazing zelf kom ik tot 25 oorzaken. Nou, ik ga ze allemaal niet uiteraard niet noemen. Belangrijk is wat we eraan kunnen doen. Hebt u ook een oplossing? Er zijn te veel dingen die scheef gegroeid zijn. Noem nou eens bijvoorbeeld het sterk toegenomen materialisme. Het verlies van waarde en normenbesef. Vooral dus ook bij ouders. En hoe kan je verwachten dat de ouder dus die doorgeeft aan het kind, aan hun kind, als ze zelf al niet goed weten wat de algemeen aanvaarde waarden en normen zijn. Let wel, dat bedoel ik dus niet waarden en normen bij bepaalde andere cultuur, andere groepen van bevolking met een andere cultuur. Het gaat over de waarden en normen die wij allemaal normaal vinden en die blijven staan in alle opzichten. Ja. Nou, neem nou eens bijvoorbeeld de alles ondermijnende individualisering van de maatschappij. De massaliteit in het digitale vlak, die anonimiteit, wat een woord, hè? Ja. Anonimiteit in de hand werkt. Ja. Ja, daar kan je van alles gaan beweren, dat weet in ieder inmiddels. Nou ja, al die gebroken gezinnen tegenwoordig. Ja. Nou, ik kan nog wel verder gaan, maar dat zal ik niet doen. Het zijn er veel te veel. Dat is zo. En het is goed dat u die strijd blijft voeren. Ik wens u veel sterkte ook vandaag. Want dat is toch een aparte dag, deze 17 augustus. Dank voor uw verhaal, meneer Kloppenburg. Ik heb het met genoegen gedaan. En met de bedoeling dat men zich beter beseft van waar men mee bezig is. Dank u wel. Okay. Dank u wel. Dag, meneer Visser. Wat een muziek, wat een humor, wat een verhalen, wat een fantastische stem. En wat een charisma. Allemaal verenigd in de muzikale gigant Frank Zappa. Het Uur van de Wolf selecteert uit meer dan 1000 uur materiaal de allermooiste beelden en meest uitzinnige muziek. Kijk naar Zappa. Morgen om 10:55 bij de NTR op NPO 2. Een elektrische fiets die je gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen. Het kan met de elektrische vouwfiets van Lacrosse. Perfect voor vakantie of een gezellig dagje weg. Lacrosse. Compact, handig en verrassend comfortabel. Kijk op lacrosse.nl. Binnen één dag vloerverwarming in jouw huis, dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en je ontvangt binnen één werkdag een offerte op maat. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Met een Lacrosse elektrische vouwfiets lag je iedereen uit. Lacrosse. Vloerverwarming op je houten ondervloer? Ga snel naar warp-systems.nl. Op zoek naar een spannende date? Via Novamora vind je singles en stellen die hetzelfde willen als jij. Novamora.nl. NPO Radio 1. 7 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. Voor het eerst in 50 jaar zijn er meer werklozen in Nederland dan vacatures. En de luchthaven van Kabul in Afghanistan is weer open voor evacuatievluchten. Een overzicht van het nieuws nu. Hier is Kirsten Klomp. Vanaf de luchthaven van Kabul zijn vanmorgen militaire vliegtuigen met diplomaten en burgers uit Afghanistan vertrokken, meldt persbureau Reuters. Na de chaotische situatie van gisteren is de luchthaven nu vrij en kunnen er vliegtuigen opstijgen. Gisteren werden er evacuatievluchten nog afgeblazen doordat er duizenden mensen op de startbaan liepen die probeerden het land te ontvluchten. De procedures voor mensen die uit Afghanistan naar Nederland worden gehaald worden versoepeld. Het demissionaire kabinet schrijft in een brief aan de Kamer dat het zich ernstig zorgen maakt over Afghanen die voor Nederland of bondgenoten hebben gewerkt. Er wordt overlegd met de NAVO en EU-partners om iedereen zo snel mogelijk in veiligheid te brengen. Nederland heeft toegezegd dat ook medewerkers van de EU in Kabul worden opgenomen. De Amerikaanse oud-president Bush zegt bedroefd te zijn voor het Afghaanse volk en voor de Amerikanen die zoveel hebben opgeofferd voor Afghanistan. Onder zijn leiding begon de VS 20 jaar geleden de militaire missie in het land. President Biden blijft achter het besluit staan om de militairen nu terug te trekken, ondanks kritiek. De Republikeinse leider Mitch McConnell noemt het een regelrechte ramp en een vlek op de reputatie van de Verenigde Staten. In het zuiden van Frankrijk woeden hevige natuurbranden. Honderden brandweermensen zijn bezig om het vuur te bestrijden. Gistermiddag brak er brand uit in het gebied tussen Marseille en Nice. Door de droogte en harde wind kon het vuur snel om zich heen grijpen. 12 campings zijn geëvacueerd. Voor zover bekend heeft de brand nog geen huizen bereikt. Bob Dylan is aangeklaagd vanwege seksueel misbruik. De zanger wordt beschuldigd van het drogeren van een meisje van 12, waarna hij haar zou hebben mishandeld en misbruikt. Dat meldt entertainment site Page Six op basis van rechtbankdocumenten. Het misbruik zou in 1965 hebben plaatsgevonden. Een woordvoerder van Dylan zegt dat de aanklacht onzin is. De vrouw stapt nu pas naar de rechter, omdat in New York sinds kort slachtoffers van kindermisbruik, ondanks het verstrijken van de verjaringstermijn, een civiele zaak kunnen aanspannen. Voor het eerst in 50 jaar zijn er meer vacatures dan werklozen, dat meldt het CBS. De spanning op de arbeidsmarkt is ongekend hoog. Voor elke 100 werklozen stonden 106 vacatures open in het tweede kwartaal van dit jaar. Voor werkgevers is het lastiger om personeel te vinden. Net als in het vorige kwartaal waren de meeste vacatures in de handel, de zakelijke dienstverlening en de zorg. De Het weer, eerst nog zon, maar al snel neemt de bewolking toe. In de middag buien en een graad of 17. Morgen vaker zon, maar ook buien en iets warmer bij een graad of 20. In 1927 begon Pake Roelf van Avek in het Friese Surhuisterveen met bedden op maat. Ruim 90 jaar later maakt Avek nog steeds heerlijk comfortabele bedden en boksprings. Wil je ook zo'n lekker bed? Kijk op avekbedden.nl. Wie gaat die Sento vervangen? Pux e-bike shop trekt een flinke sprint. Ze zoekt dringend gespecialiseerd personeel. Anders is haar eigen accu straks leeg. Indeed kan haar helpen de juiste kandidaten te vinden. Wat ik nodig heb, is Indeed. Inderdaad, want als je de tool selectievragen van Indeed gebruikt, kun je waardevolle informatie krijgen over een kandidaat. Zo maak je snel een selectie. Ga naar indeed.com/tegoed en krijg €50 tegoed voor je eerste vacatureplaatsing. Voorwaarden zijn van toepassing. Ontvang nu een gratis topmatras bij een Avek Boxspring. Ga naar avekbedden.nl. Het NOS Radio 1 Journaal. Ik moet even kijken, het is 6 minuten over 7. Ja, we gaan het hebben over werk, want we zitten in een ongekende situatie, zou je kunnen zeggen. Voor het eerst in 50 jaar zijn er meer werklozen in Nederland dan dat er vacatures zijn, zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek. En Charlotte Waaiers van de NOS Economie-redactie heeft die situatie bekeken. Charlotte, goedemorgen. Hoi. Want wat zijn die cijfers nu dan? Nou, in het afgelopen kwartaal waren er voor elke 100 werklozen, dus 100 mensen die willen werken maar niet kunnen werken, 106 openstaande vacatures. Dus moet je even bij stilstaan. Zelfs als alle mensen die op dit moment zouden willen werken gaan werken. En die passen natuurlijk helemaal niet per se op alle banen die er zijn. Want als er een vacature is, bijvoorbeeld in de IT-sector, ja, als jij dan net uit de horeca komt, dan ga je niet zomaar aan het werk. Maar zelfs als die allemaal zouden werken, alsnog blijven er vacatures openstaan. Omdat er zoveel vraag is naar personeel en niet genoeg mensen om dat op te vullen. Vorig jaar voorspelden economen nog dat mensen massaal zonder werk zouden komen te zitten door de coronacrisis. En nu zijn er dus mensen tekort. Hoe kan dat dan? Ja, er zijn meerdere redenen voor. Maar ja, een belangrijke reden is dat die werkloosheid dus meevalt, omdat het eigenlijk wel minder slecht gaat met de economie, met bedrijven, dan in het rampenscenario eerder was voorspeld. Dus er zijn minder bedrijven omgevallen alsnog of zonder personeel of met werklozen te komen te zitten, doordat mensen ontslagen moesten worden, dan eerder in het rampscenario gedacht. En dat heeft natuurlijk ook te maken met de overheidssteun. Want ja, die hebben heel veel bedrijven alsnog overeind gehouden. Het afgelopen kwartaal trok de economie waarschijnlijk wat verder aan, omdat er weer meer kon. Hè. Er waren versoepelingen, de horeca kon verder open, de avondklok werd afgeschaft. Dat was ook toen. De culturele sector kon weer bezoek ontvangen. Dus ja, er was weer meer vraag naar mensen. En je ziet dan dat eigenlijk die situatie, die krapte, die was er al voor corona. Dus met dat herstel zijn we ook weer teruggegaan naar die situatie min of meer voor corona. Toen zag je al een tijdje dat die krapte enorm toenam. En als ik krapte zeg, bedoel ik dus dat er niet genoeg mensen beschikbaar zijn voor het werk dat er is. En daar komt nog een effect door corona bij. Want het is dus niet alleen maar dat we teruggaan naar die situatie van toen. Maar je ziet ook dat door corona bijvoorbeeld er minder arbeidsmigranten zijn. Er zijn mensen die hier bijvoorbeeld vanuit Oost-Europa aan het werk waren en die zijn teruggegaan naar Oost-Europa. Dus die konden nu niet werken. En een ander punt, er zijn banen behouden gebleven bij bedrijven die eigenlijk misschien wel om waren gevallen zonder overheidssteun. Dus er zitten mensen nu doorbetaald deels thuis. En als het bedrijf wel failliet was gegaan, dan waren die mensen misschien wel aan het werk gegaan of op zoek gegaan naar werk en hadden ze die vacatures kunnen vullen. Dat is ook iets waar het CPB eerder voor gewaarschuwd heeft. Hè? Van laat die steun nou niet te lang doorlopen, want dan gaan die mensen minder verschuiven. Het is een beetje onduidelijk hoe groot dat effect nu precies is. Maar In welke sectoren zitten de meeste vacatures op dit moment? Bijvoorbeeld in de handel, in de detailhandel en de distributie. Dat heeft natuurlijk ook te maken met alles wat we online bestellen en dat versterkt is in de crisis. Maar ook in de zakelijke dienstverlening. Daar vallen bijvoorbeeld uitzendkrachten onder die op verschillende plekken aan het werk kunnen in de horeca. Dus natuurlijk, als de horeca open gaat en er meer kan, dan ontstaan er ook weer vacatures. Mensen die eerder weg zijn gestuurd omdat er geen werk was, daar is nu een vraag. En in de industrie en in de zorg, daar kun je ook nog aan het werk. Nou komt het CBS straks ook nog met cijfers over de economische groei van het afgelopen kwartaal. Is daar al iets over te zeggen? Nou, de kans is groot dat het positiever zal zijn dan de afgelopen twee kwartalen. Toen was er een klein beetje krimp. Hè. Het laatste kwartaal van vorig jaar was het -0,1%. Nou, het eerste kwartaal dit jaar -0,5%. Ja, en ik zei het al, de horeca is afgelopen maanden verder geopend. De avondklok is afgeschaft. Er kan weer meer. Dus de kans is dat de groei is aangetrokken. Het CPB heeft eerder ook al de groeiverwachting naar boven bijgesteld voor het hele jaar. Dus, maar goed, het blijft natuurlijk zo, als veel mensen als veel bedrijven nog vacatures open hebben staan en ze willen groeien en ze willen weer aan het werk, maar die mensen zijn er niet, dan zal dat voor sommige bedrijven de groei wel belemmeren. Dat kan echt een probleem zijn. Straks om 9:30, dan komen die nieuwe cijfers van het Centraal Bureau van de Statistiek over de groei van de economie afgelopen kwartaal. Charlotte Waaiers was dat. Ja, grote krapte dus op de arbeidsmarkt. En een van de sectoren waar die krapte nu al voelbaar is, dat is de tuinbouw. En verslaggever Josephine Trehi is bij een fruitteler in Achterveld, Josephine. En hoe lossen ze daar dat probleem op? Nou, onder andere door scholieren in te zetten. Ik zit hier met Jan van Ginkel tussen de blauwe bessen. Goedemorgen. Goedemorgen. Onder een netje zitten we op een kratje. Naast bossen vol met blauwe bessen. Jij bent er goed bezig. Ze gooit ze om zijn beurt in een emmertje. Klopt. Ja. Kan die vroeg genoeg beginnen? Want die scholieren, ik mag jij zeggen, daar werk je al langer mee. Ja. Wat is het voordeel daarvan? Het voordeel van werken met scholieren is, het is heel flexibel. Maar ze zijn er? Ze zijn er ook. Ze zijn ook in voldoende mate aanwezig. En ik moet zeggen, wij doen het in de zomerperiode. Wij hebben de oogstperiode in de zomervakantie. Dus dan zijn ze altijd vrij en voorhanden. Ja. Dat is het voordeel. Dus ze zijn in ieder geval beschikbaar. En dan zitten ze net zoals wij hier op een kratje de bessen te plukken. Klopt, ja. Dan zitten ze op een kratje bij de struik bessen te plukken. Meestal in de ochtend, een uurtje of 3, 4. Want we houden een beetje rekening met de werktijden die zij mogen maken. Ja. En we hebben het nu over kinderen, jongeren van 13, 14, 15. 14, hè? 15, ja. Ja. Mm-hmm. Klopt. En werken die wel een beetje door, die pubers? Ja, sommigen wel. Die maken daar een soort wedstrijd van. Die hebben ook in de gaten dat ze wat, als ze wat meer plukken, dat het ook wat meer oplevert. Ja, en dat is ook zo, toch? Want je betaalt per emmertje, per kilo. Ja, dat klopt. Ja, ze krijgen in principe per emmertje betaald. En dat hoeveel levert, is dat? Dat is 1,50 per kilo. Nou, bij de gemiddelde plukken levert dat zo'n 2 tot 3 kilo per uur op. Dus zeg maar een 4,5 tot 6 euro per uur. Dat is meer dan bij de supermarkt. 3 tot 4,5 euro per uur, ja. Ja. Ja. Ja. Nadelen ook? Want je werkt dan in groepen, hè? 15, je hebt een heel team van 40, 50 scholieren. Klopt. En dan per keer per ochtend 15. Ik bedoel, is het ook een beetje politieagent spelen? Hoe zit dat? Dat valt op zich nog wel mee. Maar zijn er nadelen ook? Ja, er zijn wel wat nadelen aan. Ze zijn natuurlijk altijd wat wispelturiger dan volwassen arbeidskrachten. Ze komen op een dag weer niet meer. Of hebben een keer een spin gezien tussen de struiken, waardoor ze vervolgens wegblijven. Dus ja, dat soort verrassingen wel. Het is een wat minder zekere inzet, dat wel. Als baas moet je wel redelijk flexibel zijn. Je moet redelijk flexibel zijn. En inbouwen dat je gewoon wat reservekrachten hebt. Wat extra kunt bijschakelen als dat nodig is. Ja. Ja. Ja. En dan hebben we het over het plukken. Want je vertelde al, want je hebt hier een stalletje. Ook aan de weg waar je de bessen verkoopt. Ja. En dat moet gewogen worden. Daar zet je dan wel de wat oudere mensen op in. Ja, daar zetten we over het algemeen wat ouderen op in. Misschien ook een combinatie van iemand die een jaar of 15, 16 is en iemand van 19 of 20. Ja. Dus dan denk je meer aan studenten. Ja, ja. Nou zegt de branchevereniging zegt prima voor nu even het opvangen van het tekort op de arbeidsmarkt door scholieren. Ondertussen ga ik eventjes door met die bessen natuurlijk. Maar dat het niet een structurele oplossing is. Wat denk jij daarvan? Ja, ik weet niet of je dat zo kunt zeggen. De structurele oplossing. Misschien wel niet. Aan de andere kant denk ik op zo'n moment de vakkenvullers in supermarkten. Dat is ook een vrij permanente groep van medewerkers. Ja. Die ingezet worden. Redelijk structureel dus. En dat werkt ook prima. Het is een vergelijkbaar soort werk, denk ik. Ook, ook arbeidsintensief. En niet ingewikkeld. Dus wat dat betreft zou je er toch aan kunnen denken. Misschien niet om het hele probleem op te lossen, maar wel in ieder geval een deel daarvan. Ja. Jij bent er blij mee in ieder geval. Ze komen straks de scholieren werken. Dus na achter spreken we even met een paar van jouw werknemers. Josephine Trehi hier was dat, vanuit Achterveld. NPO Radio 1. Het is bijna 7:15. Het NOS Radio 1-journaal. Praat u bij over wat er gisteravond gebeurde op Radio 1 TV. Bij Langs de Lijn en Omstreken was Jaap de Hoop Scheffer te gast. Van 2004 tot 2009 was hij als oud-NAVO-chef verantwoordelijk voor de missie in Afghanistan. En dat de Taliban nu ook de hoofdstad Kabul hebben veroverd is volgens hem geen mislukking. Afghanistan is nu een ander land dan 20 jaar geleden. Er zijn instituties. Het is een corrupt land, maar dat zijn meer landen in de wereld. Met zwakke regeringen, zwakke ministers, zwak gezag. Maar er gingen, ik hoop dat ik kan ze zou kunnen zeggen, gaan. Er gaan miljoenen meisjes naar school. Er zijn instituties. Afghanistan is niet een modern land geworden, maar Afghanistan was 20 jaar geleden natuurlijk een land wat een halve eeuw of meer dan een halve eeuw achterliep. Mijn grote vrees is dat die klok weer wordt teruggedraaid. De Verenigde Staten moeten volgens de oud-NAVO-chef verantwoordelijkheid nemen voor de gevolgen van het terugtrekken van hun troepen. Als je een great nation wil zijn, en dat willen de Verenigde Staten zijn, terecht, en ik hou van dat land. Met dat etiket van Great Nation komt ook een grote mate van verantwoordelijkheid. Ja. En of je dat nou leuk vindt of niet, die verantwoordelijkheid moeten de Amerikanen wat mij betreft nemen. En dat doen ze nu niet in Afghanistan met alle gevolgen van dien. In Nieuwsuur deed een Nederlandse tolk in Afghanistan anoniem zijn verhaal. Hij stond buiten het vliegveld met zijn gezin te wachten tot een Nederlands vliegtuig ze kwam ophalen. The Taliban is outside the airport. They also firing on people. And inside the coalition forces inside. So it is no way that we entered the airport with our kids. So we are just outside and just looking a little bit away from the airport site. Just looking what will be happen. So we're just waiting. Maar het Nederlandse vliegtuig dat kon dus niet landen, omdat het op de grond te gevaarlijk was. De tolk kreeg toen te horen dat hij naar een plek buiten het vliegveld moest gaan. Maar daar had hij weinig vertrouwen in. But I don't know that gate will be also. We will face with the same problem there or not. So we're just waiting to see which solution they find it for us. En dat was gisteravond op Radio en TV. Kijken we nu naar de buitenlandse media. De Pakistanse Nobelprijswinnaar en kinderrechtenactiviste Malala roept de landen op de grenzen te openen voor Afghaanse vluchtelingen. Tegen de BBC zegt ze dat ze een brief heeft gestuurd naar de Pakistanse premier Khan, waarin ze vraagt om alle vluchtelingenkinderen toegang te geven tot onderwijs, ook de meisjes. En ze hoopt dat leiders van andere landen ook ruimhartig zijn bij het opvangen van Afghaanse vluchtelingen. Whoever can hear me right now, I think it's important for them to remember that they have such an important strategic leadership role to play right now. And they must take a bold stance for the protection of human rights right now. Malala werd in 2012 in haar hoofd geschoten door de Taliban, omdat ze zich hard maakte voor onderwijs voor meisjes. De mensen die een ernstige corona-infectie hebben gehad en op de IC hebben gelegen, hebben daarna mogelijk een lager IQ. Blijkt uit groot Brits onderzoek waar de VRT over schrijft. Wie met COVID aan de beademing heeft gelegen, kan een achteruitgang van 7% zien in het IQ. Dat is te vergelijken met de gemiddelde achteruitgang van een persoon na 10 jaar veroudering. Volgens deze Belgische professor neurologie wordt er ook onderzoek gedaan naar het effect van een mildere coronabesmetting. En de vraag is of die ook een cognitief probleem hebben. En dat is eigenlijk iets wat ons misschien nog meer zorgen moet baren en waar meer onderzoek voor nodig is. Omdat er natuurlijk vele keren meer mensen geweest zijn die een mildere vorm van COVID hebben gehad dan die zeer ernstige vorm van COVID. De problemen zitten volgens de Britse onderzoekers vooral bij taken waar mensen moeten redeneren en probleemoplossend moeten denken. Dat was dus alleen bij mensen die erg ziek zijn geweest van corona. En een opvallend moment gisteren bij CNN. Voor het eerst sinds de beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag aan het adres van de New Yorkse gouverneur Andrew Cuomo was zijn broer Chris, een bekende presentator bij CNN, op tv. Chris staat bekend als een kritische journalist, maar lag onder vuur omdat hij op vakantie was toen het schandaal rond zijn broer naar buiten kwam. Dat is beleid van CNN, zei hij gisteren bij zijn terugkeer. It was a unique situation being a brother to a politician in a scandal and being part of the media. I tried to do the right thing, and I just want you all to know that. As I've said, we have rules here at CNN that prevent me from reporting on my brother. This will be my final word on it, and I appreciate you giving me the opportunity to do so. Het is dus de laatste keer dat hij iets over dit onderwerp zegt. Gouverneur Cuomo stapte vorige week op als gouverneur van New York. Het is 19,5 minuut over 7. De prijs om een container van Shanghai naar Rotterdam te vervoeren, die is sinds mei vorig jaar bijna vertienvoudigd. En die prijs die blijft maar stijgen. En dat komt door de tegenslagen in de internationale containervaart. Na de blokkade van het Suezkanaal en sluitingen van havens tijdens de coronacrisis is het nu weer raak een terminal van de Chinese Ningbo-haven. Dat is een van de grootste havens ter wereld. Die is al bijna een week dicht vanwege een coronabesmetting. Edwin Asveld is directeur van logistiekbedrijf TransHeroes. Meneer Asveld, goedemorgen. Goedemorgen. Er wordt al gesproken over een containercrisis, hè, begrijp ik. Ja, zo kun je het rustig noemen, ja. Welke problemen komen erbij nu die Chinese haven ook nog weer moet sluiten vanwege een besmetting? De problemen waren al best groot. Er was al veel te weinig beschikbaarheid eigenlijk in de hele containerwereld. Met gigantische prijsstijgingen tot gevolg. Lange leeftijden, onzekere leeftijden. En dat wordt eigenlijk door deze sluiting alleen nog maar groter. Je ziet dat mensen met name die veel importeren vanuit China echt gewoon een beetje met hun hand in het haar zitten. Omdat ze gewoon geen zekerheid hebben tot levering. En die containerprijzen, wat betaal je daarvoor nu? Een container van Shanghai naar... Nou, ter vergelijk, voor de coronacrisis betaalde je een $1,400, zeg maar, om een 40 voet container vanuit China deze kant op te halen. En dan praat je sec over de zeevracht. En dat schommelt nu rond de $15,000. Dus dat is echt ruim keer 10 gegaan. Tja, ja, en daar gaan wij ook wat van merken, hè, consumenten. Ja, helaas wel, ja. Nee, ik denk dat het uiteindelijk in de hele keten doorwerkt. Dit soort prijsstijgingen hebben we eigenlijk in de hele historie van de zeevracht nog nooit gezien. Dus wij weten eigenlijk ook niet wat ons overkomt. Ik moet zeggen, we zijn er ook niet blij mee, want door alle vertragingen heb je gigantisch veel extra werk. De marges staan eigenlijk onder druk. We zijn er niet blij mee. En ik had ook niet gedacht dat het zo lang zou aanhouden, als ik heel eerlijk ben. En valt er voor jullie nog wat tegen op te plannen dan op deze manier? Nou, weet je, door alle vertragingen... We hebben natuurlijk eigenlijk slag op slag gehad in de hele containervracht. We hebben in maart de Ever Given gehad, die de boel nogal ontregeld heeft. Suezkanaal. Vervolgens hadden wij in mei een soortgelijke situatie als nu in Ningbo. Dus een van de, die is nog net een maatje groter als die van Ningbo. Shenzhen is een ruime week dicht geweest. En nu hebben we weer Ningbo. En ja, ter vergelijk, volgens mij is dat een van de grootste, of misschien wel de grootste overslaghaven van de hele wereld. Dus dat heeft nogal impact als daar even een week een terminal dicht gaat. Je hoort ook wel nu, hè, dat bedrijven zeggen van ja, we moeten toch maar zorgen dat we die productie wat dichter bij huis houden. Hoort u dat ook? Ja, dat horen we zeker. We hebben zelfs voorbeelden van klanten van ons die zeg maar voorheen spullen uit China haalden, maar dat nu gewoon domweg niet meer uit kan, omdat die containerprijzen zo duur zijn geworden. En ik denk wel dat het verstandig is voor bedrijven die heel erg afhankelijk zijn van leveringen vanuit China, om toch te kijken of zij misschien in Europa of dichter bij huis leveranciers kunnen vinden die soortgelijke producten kunnen maken. Maar dat kan denk ik niet voor alle producten, of wel? Nee. We zijn best wel afhankelijk geworden van China als leverancier, zeg maar. Ze noemen het ook wel eens de productiehuis van de wereld. Heel eerlijk, niet kijkend naar mijn eigen bedrijf, maar is dat best wel een gevaarlijke ontwikkeling, denk ik. Ja, ik wou net zeggen, want voor u kan het niet genoeg zijn natuurlijk hoeveel we gaan invoeren, want dat is uw werk dan weer. Maar zelfs u zegt dus van... Gelukkig zijn we zijn breed georiënteerd, dus we hebben naast de zeevracht ook andere modaliteiten. Maar kijkend naar de hele wereldhandel en ook Europa, zeg maar, als continent, denk ik echt wel dat het verstandig is dat we toch iets dichter bij huis gaan kijken en niet zo afhankelijk zijn van dat soort landen. Waar, in principe nu op Ningbo ook weer, er is één coronabesmetting gesignaleerd en er wordt gewoon een terminal een week dichtgezet. Met gewoon echt gigantische ellende tot gevolg voor mensen die daar hun spullen weg moeten halen. Ja. Duidelijk. Dank voor uw uitleg. Edwin Asveld, directeur van logistiekbedrijf TransHeroes. Formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Oh bébé,

Online is een foto te zien die is genomen in het ruim van het toestel. Die is afgeladen vol. De Afghanen zouden in paniek aan boord zijn geklommen toen het luik half open stond, zegt de website Defense One. Door aardverschuivingen is een groot deel van het rampgebied in Haiti nog steeds buiten het bereik van hulpverleners. Het land werd zaterdag getroffen door een zware aardbeving die aan zeker 1400 mensen het leven kostte. Gisteravond is in de Rotterdamse wijk Feyenoord opnieuw een huis beschoten. De bewoner zag bij thuiskomst glas op de grond en kogelgaten in het raam. Niemand raakte gewond. Waarom het huis is beschoten is niet duidelijk. De afgelopen weken werden meerdere huizen in de wijk Feyenoord onder vuur genomen. De weersverwachting dan bij Weerplaza Wouter van Bennebeek. Wouter, goedemorgen. Goedemorgen. En de kleur van vandaag is weer grijs. Ja, toch wel grijs, ja. Af en toe schijnt de zon nu nog even, met name in het zuiden van het land. Maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking steeds verder toe. En daar gaat vanmiddag ook enige tijd regen uitvallen, vooral in het midden en westen van het land. Lokaal kan toch wel zo'n 5 tot 10 mm vallen, een behoorlijk natte middag dus. Richting het noordoosten blijft het allemaal wat droger en daar breekt af en toe de zon nog even door. En het is fris met slechts 15 of 16 graden vanmiddag in de regen tot zo'n 18 graden in het oosten van het land. Ik haal Cornelis Vreeswijk maar weer eens van stal. Misschien wordt het morgen beter. Ja, het wordt wel iets beter in ieder geval. De zon krijgt wat meer ruimte. Er kan er nog steeds wel enkele buien vallen, met name in het binnenland. Temperatuur loopt iets verderop, naar 20 graden. Ja, ook donderdag en vrijdag is het nog behoorlijk wisselvallig, met een aantal buien, soms een stevige wind en temperatuur rond 20 graden. Maar in het weekend lijkt het beter te worden, met meer zon en snel oplopende temperatuur richting zomerse waarde op zondag. Wouter van Bennebeek bij Weerplaza. Ik mag mijn telefoonabonnement verlengen. Alleen, hoe vind ik tussen al die aanbiedingen de beste deal? Best chaotisch. Mobiel.nl zet alle abonnementen overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij jou past. Wie slim kiest, kiest Mobiel.nl. Back to school, back to work, maar eerst back to Mediamarkt. Want je krijgt nu korting op heel veel elektronica voor een frisse start. Zoals een Lenovo Yoga Slim 7 Pro laptop voor maar €833... of een Samsung Galaxy Tab S6 Lite voor maar €288. Ga naar jouw Mediamarkt of bestel op mediamarkt.nl. Het zijn de slimme keuzeweken bij mobiel.nl. Pre-order nu de Samsung Galaxy Z Flip 3 en ontvang tijdelijk tot wel €200 aan gratis extra's. Wie slim kiest, kiest mobiel.nl. Dwalen door de zalen, het kan gelukkig weer. Zeker in het De Pont Museum in Tilburg. Met 6 nieuwe tentoonstellingen in een ruim opgezet gebouw. Verrassende kunst, een zonnig caféterras en een weelderige tuin. De Pont Museum, een perfecte dagtrip. Reserveer op depont.nl. 8:02. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Ja, Afghanistan blijft natuurlijk het nieuws beheersen. Volgens persbureau Reuters zijn er vanmorgen weer militaire vliegtuigen vertrokken vanaf het vliegveld van Kabul. U hebt de beelden gisteren gezien. Evacuaties werden toen onmogelijk, omdat dat vliegveld vol liep met Afghanen die wilden vluchten. Honderden mensen ook op de startbanen. Louis Marijnissen is van de hulporganisatie Johanniter International Assistance en is nog steeds in Kabul. Meneer Marijnissen, goedemorgen. Goedemorgen. Is het ook zo dat u hebt geprobeerd om op in ieder geval weg te komen? Nee, ten eerste kunnen wij ons kantoor niet uit vanwege veiligheidsredenen. Het is ook onmogelijk om het vliegveld te bereiken op dit moment. Er staan enorme rijen met wagens. Veel mensen hebben de auto gewoon achtergelaten op de straat en zijn verder lopend gegaan. Er zijn heel veel checkpoints door de Taliban opgezet. En we hebben, of we weten nog niet hoe de Taliban op foreigners of buitenlanders reageert die het vliegveld proberen te bereiken. Ja. Ook de services op het vliegveld. De check-in-banen die werken niet. Er is geen bagageafhandeling. De immigratie werkt niet. Mensen lopen gewoon door de hekken de platforms op en de start in de hoop in het vliegtuig mee te kunnen. Dus voor mij heeft het weinig zin om met zelfs een beetje bagage naar het vliegveld te gaan. Ik heb begrepen dat de Nederlandse overheid en Duitse overheid gisteren geprobeerd hebben in Kabul te landen. Maar door de chaotische taferelen hebben ze de vliegtuigen weer terug moeten sturen. Ik weet niet waar ze geland zijn. En vandaag proberen ze het opnieuw. Gisteravond rond 8:00 hoorden we dat veel vluchten waarschijnlijk ook weer hervat zijn. Militaire vluchten, want we hoorden constant vliegtuigen landen en opstijgen. Ja. Dus waarschijnlijk is het gelukt om de, in ieder geval de start- en landingsbanen vrij te maken. Maar voor de rest op de airport is het nog steeds chaos. Maar heeft u contact gehad met Buitenlandse Zaken? Want stel dat het wel zou kunnen, zou u dan wel weg willen? Ik heb zondagavond contact gehad met Buitenlandse Zaken. En toen heb ik aangegeven dat in principe ik weg zou willen. Maar de afgelopen 2 dagen is het gewoon erg rustig geweest in de stad. Gisteravond waren er wel wat meer schoten te horen in diverse wijken. Maar dat is voornamelijk te wijten aan criminele elementen die van de situatie gebruik maken. Maar de worst case scenario's waarbij er een burgeroorlog zou ontstaan in de stad, die zijn gelukkig niet uitgekomen. Het is echt een hele rustige overname geweest. Ik zie vanmorgen ook in de straat dat een aantal shops, winkeltjes weer open zijn. Ik heb gisteravond wel geprobeerd om het noodnummer van Buitenlandse Zaken, dat 247-247-247, te bereiken. Ik heb meer dan 23 minuten in de wacht gestaan. Toen werd ik doorverbonden en toen werd er gewoon heel bot gezegd, nee, kan niet. Het duurde eindeloos om er überhaupt door te komen, want dat keuzemenu bleef maar hangen. En dan kwam je in een volgend menu en dat bleef maar hangen. Dus een echt emergency nummer was het ook niet. Maar ja, dat was dus het enige contact wat ik tot zover met Buitenlandse Zaken heb gehad. Ja. Het telefoonnummer van de Nederlandse ambassade in Kabul werkt niet eens. En daar wordt gezegd, het nummer bestaat niet. Ja. Maar om nou te zeggen van als de vlucht vandaag of morgen zou komen, ga ik mee. Ik moet dat voor mezelf nog heel goed uitmaken. Want de situatie is op dit moment dat onze partners die de projecten uitvoeren in de provincies, die worden door de Taliban daar echt aangespoord om de klinieken en de mobiele gezondheidsteams te laten functioneren. Ze worden erop aangesproken als ze niet op tijd beginnen. Er wordt gekeken of ze niet te vroeg weggaan. En wordt door de Taliban ook echt opgelet dat de services plaatsvinden. En de teams worden ook in sommige gedeelten echt beschermd door de Taliban. Ja. Dus die zeggen ik gewoon weer aan het werk gaan. En ja, u zegt ook in de hoofdstad is het nu rustig. Dat zijn ook de mededelingen die we wel van Taliban woordvoerders hebben gehoord. Hè, dat ze zeggen ook met betrekking tot dat vliegveld. Wel, ja, we gaan mensen niet een strobericht in de weg leggen als ze weg willen. Tenminste buitenlanders dan met name. Maar ja, hoe geloofwaardig is dat eigenlijk? Dat moeten we afwachten. De Amerikanen zijn vrijwel allemaal geëvacueerd. De Britten, daar zijn ze volop mee bezig. Ik weet niet hoe die naar het vliegveld gaan. Wij moeten natuurlijk op onze eigen gelegenheid zien te komen. En dat moeten we nog uitvinden hoe de checkpoints reageren op als wij naar het vliegveld gaan. Ja. En voor ons, het is natuurlijk ook onze eigen veiligheid, als je je tussen duizenden mensen begeeft met je bagage om een vliegtuig te bereiken. Ik zou ook eerlijk gezegd niet eens weten naar welk vliegtuig ik zou moeten. Het is vertrekhal is gewoon echt één grote chaos. Ja, ja. En daar werkt niks. Ja. Dus voorlopig zegt u van ik blijf hier en ik ga gewoon maar weer mijn werk doen. Ja, nou ja, ons werk is gewoon doorgegaan. Ook het coördineren daarvan. Zo goed en kwaad als het ging. Maar als het zo blijft, dan denk ik dat wij de organisaties binnenkort gewoon werkafspraken gaan maken met de nieuwe regering. Het enige wat er in Kabul werkelijk veranderd is dat de vrouwelijke presentatoren van de tv-stations, die zijn allemaal verdwenen. Die zijn allemaal vervangen door mannen. En een aantal zenders zenden alleen maar religieuze programma's uit of krijzende programma's voor de Taliban. Ja. Dus, en de soapopera's die zijn allemaal verdwenen van de tv. Ja, ja. Dus je zou kunnen zeggen, ja, dat zijn de eerste tekenen en dan komt de rest later. Dat weten we niet. Dat is die grote onbekendheid hoe het verder gaat. En daarom zeg ik, als de situatie zo blijft in de stad, dan moet er toch snel afspraken gemaakt gaan worden hoe je werk kunt blijven uitvoeren. Het werk in Kabul gaat iets moeilijker. Het is iets moeilijker om de locaties te bereiken. Maar in de provincies op dit moment lopen de activiteiten die wij hebben weer gewoon door. Er zullen wel wat problemen komen met de voorraden. Want de bevoorradingslijnen die zijn aardig verstoord. En veel van de voorraden worden in Kabul gekocht. Maar voorlopig gaan de activiteiten weer gewoon verder. Ja. Zelfs met vrouwelijke gezondheidszorgstaf. Ja. Dank voor uw verhaal, meneer Marijnissen. Louis Marijnissen van een hulporganisatie. Ze hebben daar klinieken en kleine ziekenhuizen. En zijn dus echt gewoon aan het werk. Ook eigenlijk aangespoord door de Taliban. Dat is zijn verhaal. Ga door met het werk. Dan gaan we praten met een deskundige, dat is Sarah de Jong, politicoloog aan de Universiteit van York in Engeland. En die doet onderzoek naar hoe landen omgaan met bijvoorbeeld tolken en ander lokaal personeel tijdens militaire missies en dan specifiek in Afghanistan. Mevrouw de Jong, goedemorgen. Goedemorgen. Als u een vergelijking maakt met andere landen, wat valt dan op aan het Nederlandse beleid met betrekking tot die tolken? Ja, allereerst valt op eigenlijk dat Nederland internationaal een uitzonderingspositie inneemt door zich vooral tolken te richten en eigenlijk veel minder ruimhartig om te gaan met de aanvraag van ander lokaal personeel. Dus als je kijkt naar landen zoals Groot-Brittannië of de Verenigde Staten of ook Duitsland, dan hebben ze daar eigenlijk over locally employed civilians, dus een bredere categorie van personeel wat hen ondersteunt. En erkennen ze ook dat de Taliban dat onderscheid niet zou maken tussen tolken en ander personeel en dus wel degelijk gevaar loopt. Dat is in principe ook wat de European Asylum Support Office al tijden geleden rapporteerde. En dus hebben zij ook al lange programma's die inderdaad al het voormalig lokaal personeel dat gevaar loopt naar veiligheid brengt. Want daar zijn ook wel voorbeelden van. Hè? Ik hoorde gisteren het voorbeeld van een kok die dan voor de Fransen had gewerkt en die ook geëxecuteerd is. Dat klopt inderdaad. En vandaar dat ik ook zeg dat de Taliban het soort onderscheid wat in de Nederlandse politiek wordt gemaakt niet per se maakt. En inderdaad is het ook interessant omdat Bijleveld recentelijk nog door de Kamer gevraagd werd met collega's in andere landen te overleggen en eigenlijk na te vragen hoe de programma's er daar uitzagen. Ze heeft dan wel kort commentaar geleverd dat inderdaad er verschillen waren. Ik neem aan, want dat is heel duidelijk, dat ze ook meteen zag dat door alleen op tolken te richten Nederland inderdaad veel strenger is en een veel nauwere definitie eigenlijk aanneemt van wie er gevaar loopt. Maar echt veranderd is het nog niet. Er is nu natuurlijk in de brief aan de Kamer aangegeven dat er overleg is geweest tussen Nederland en andere organisaties. Dat ook de vraag is geweest aan Nederland of zij medewerkers voor de EU en voor de NAVO eventueel op zouden willen nemen en dat daar naar zou worden geluisterd. Maar wat we zien, zeg maar underground, als we spreken met mensen die zich die voor Nederland hebben gewerkt en aanvraag hebben ingediend, is dat ja zo recentelijk nog als zondagochtend, wat natuurlijk een soort crisismoment was in Afghanistan, werden bijvoorbeeld voormalig bewakers afgewezen. En eigenlijk moeten we daarom de vraag stellen, op een moment dat we horen dat de ambassade inderdaad contact op heeft genomen met tolken die voor Nederland gewerkt hebben, met wie ze geen contact hebben opgenomen. Wie is er afgewezen voor de procedure en heeft niks meer van de ambassade gehoord? Maar ook wiens aanvraag was nog in behandeling en heeft sindsdien niets gehoord. Dus ja. Nou ja, u noemde net een aantal andere landen. Daarvan hoor je dan, die zeggen gewoon, ja, we nemen gewoon zoveel mogelijk mensen mee. We brengen ze daar in de buurt, in buurlanden bijvoorbeeld, in ieder geval in veiligheid. En dan gaan we daar wel uitzoeken, ja, of het allemaal klopt en of er misschien mensen tussen zitten die de kluit willen blazeren. Ja, dat klopt. Dus inderdaad, ook al in de afgelopen jaren hebben landen zoals Duitsland, Groot-Brittannië en Amerika altijd al andere lokale medewerkers opgevangen. Maar inderdaad, ook als je nu gewoon heel specifiek naar de houding kijkt die verschillende landen aannemen, is Nederland een uitzondering. Ik vond het opmerkelijk, misschien heeft u dat gezien, dat Ben Wallace, de minister van Defensie in Groot-Brittannië, gisterochtend zijn tranen bijna niet kon bedwingen toen hij moest toegeven dat het hem niet zal lukken iedereen mee te nemen. Hij betoonde zijn diepe spijt. Terwijl we in Nederland toch horen dat er nog steeds angst is voor een te grote omvang van lokaal personeel. En daarom nemen mensen simpelweg niet mee. Ja. Ja. Ik hoop dus ook dat in het debat vandaag dat opnieuw aan de orde komt. Ja, die Wallace is zelf geloof ik Afghanistan-veteraan ook. Hè? Militair daar heeft hij gediend in Afghanistan ook. Die nu dus minister is. En dan stond er gisteren dus in NRC dat bericht dat personeel, lokaal personeel, Afghaans personeel dus, van de Nederlandse ambassade van het weekend naar de ambassade wilde en daar een dichte deur trof. Terwijl de Nederlandse ambassade personeel op een veilige plek zat. Ja, ze vonden een dichte deur. U bedoelt het Britse ambassadepersoneel, de tolken? Nou, ik begreep dat het gaat om Nederlands ambassadepersoneel. Lokaal ambassadepersoneel, dat is voor de Nederlandse ambassade werkt. En die wilde naar de ambassade toe van het weekend, omdat de situatie natuurlijk dreigend werd. Mm-hmm. En daar een dichte deur troffen. Ja, het is dus heel belangrijk elke keer weer te vragen, inderdaad, als we het hebben over evacuatie, welke verschillen we maken tussen Nederlandse medewerkers en Afghaanse medewerkers. En dat is natuurlijk heel teleurstellend voor Afghaanse medewerkers die natuurlijk zij en zij met Nederlandse medewerkers hebben gewerkt ter plaatse. En hen ook als collega's zien en natuurlijk verwacht ze gelijkwaardig behandeld te worden, inderdaad. Ja. U zei net, u doet dat onderzoek en u hebt ook contact natuurlijk met tolken en ook bewakers, beveiligers. Wat hebt u de laatste dagen nog contact met die mensen gehad? Ja, ik heb inderdaad de laatste dagen ook veel contact met mensen gehad. En om aan te sluiten ook bij het interview wat net werd gegeven. Je merkt natuurlijk dat er vooral zeg maar in het weekend en ook gisteren paniek was. Ik denk vooral inderdaad zondag en maandagochtend. En wat daar ook heel belangrijk is natuurlijk, is dat de communicatie van de ambassade een deel van die paniek weg zou kunnen nemen. En zoals ik eerder zei, zijn er inderdaad mensen die nog steeds niks van de ambassade hebben gehoord. De ambassade had vorige week bijvoorbeeld op een aanvrager gereageerd en had hem laten weten dat zijn aanvraag in de spamfolder was beland. En dat was alleen nadat hij inderdaad een reminder had gestuurd. Hij heeft voor niks gehoord en vertelt me dan bijvoorbeeld dat hij dan een rumoer hoort dat misschien er toch internationale vluchten zijn en stopt dan zijn twee kinderen en zijn vrouw in een auto om naar het vliegtuig te rijden. Dat is natuurlijk op dit moment en gevaarlijk. Ja. En het zorgt eigenlijk voor meer verstopping zeg maar, van het vliegveld. Maar natuurlijk is die paniek begrijpelijk als je het gevoel hebt dat je anders de boot zal missen en achtergelaten zou worden. Ja, het is duidelijk. Schrijnende verhalen wat dat betreft. Vandaag is er in Nederland een debat over de hele situatie rond Afghanistan. En daar zal minister Bijleveld dus in ieder geval ook tekst en uitleg moeten geven. Dank voor uw verhaal. Sarah de Jong, politicoloog aan de Universiteit van York in Engeland, doet onderzoek dus naar hoe landen omgaan met tolken en ander lokaal personeel tijdens militaire missies. En dan met name dus in Afghanistan. Dan gaan wij nu naar de sport. Tennister Naomi Osaka heeft haar eerste persconferentie gegeven nadat ze in mei tijdens Roland Garros aangaf dat ze niet meer met de pers wilde praten vanwege mentale problemen. De nummer 2 van de wereld heeft last van depressies. Tijdens het persmoment voor het WTA-toernooi van Cincinnati ging ze op de boycott in, is te zien in een filmpje op Twitter. I think the biggest eye-opener was going to the Olympics and having other athletes come up to me and say that they were really glad that I did what I did. So after all that, I'm proud of what I did and I think that it was something that needed to be done. In eerste instantie schaamde Osaka zich een beetje voor haar beslissing, maar toen ze op de Olympische Spelen veel bijval kreeg van collega's, was ze alsnog trots, zegt ze. Osaka verliet de persconferentie trouwens weer in tranen. Een journalist zou een vraag hebben gesteld waarin ze suggereerde dat ze profiteert van haar bekendheid in de media. Daarna werd Osaka emotioneel en werd de persconferentie stilgelegd. Voetballer Milad Intezar is zeer bezorgd over de situatie in zijn geboorteland Afghanistan. Intezar kwam op zijn 4e naar Nederland en speelt bij de Gelderse amateurclub Stedoco in de 3e divisie. Maar hij is wel international van Afghanistan. Afgelopen juni speelde hij nog 3 interlands. Tegen Omroep Gelderland zegt hij dat hij app-contact heeft met zijn teamgenoten. De jongens die zitten bij ons in een groepsapp en dan praten we mee en sturen foto's door, filmpjes. En die zeggen ook alleen maar van, jongens, ik weet dat jullie niks kunnen doen. Maar bid maar voor ons, want wij weten ook niet waar dit allemaal gaat eindigen. Nou, om toch iets te doen heeft Intezar geld ingezameld voor eten, kleding en onderdak voor zijn teamgenoten. In de Telegraaf vanochtend een artikel over Steven Berghuis. De aanvaller die deze zomer de pikante overstap maakte van Feyenoord naar Ajax is volgens de krant bij zijn nieuwe club nog niet de smaakmaker die hij bij zijn oude club was. Maar volgens oud-Feyenoorder Regie Blinker is dat slechts een kwestie van tijd. Blinker noemt Berghuis een geweldige voetballer met een sterk karakter die bij Ajax zal moeten aanpoten om weer bij de topspelers te horen. Hij denkt dat het allemaal wat makkelijker zal worden als hij zijn eerste doelpunt voor Ajax heeft gescoord. Blinker noemt het transfer trouwens een win-win situatie, omdat Feyenoord nu volgens hem minder voorspelbaar kan spelen. Een Paralympische atleet uit Georgië is in Tokio gearresteerd omdat hij een bewaker had mishandeld bij een hotel. Dat schrijft het AD vanochtend. Het gaat om een judoka van 34... die samen met andere atleten uit zijn land in quarantaine zat in het hotel. Volgens de krant liep het uit de hand toen de beveiliger de drinkende sporters erop aansprak dat ze te veel lawaai maakten. Bij het gevecht dat daarna ontstond zou de bewaker een rib hebben gebroken. De judoka is door het Paralympisch Comité van zijn land naar huis gestuurd. Bij de Paralympische Spelen van 5 jaar geleden won hij nog goud. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away. I wonder this time where she's gone. I wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home anytime she goes away. And I know. Sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. It's this house just ain't no home. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Bill Withers, om 8:08. Vandaag verschijnt het boek FC Barcelona, het Imperium. En voor dat boek kreeg journalist Simon Cooper een bijzonder inkijkje in een van 's werelds grootste voetbalclubs. Hij sprak met voetballers en directeuren, maar ook met tientallen mensen achter de schermen. En die hebben vaak de mooiste verhalen natuurlijk. Meneer Cooper, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe vrij was u eigenlijk? Mocht u echt overal door de gangen zwerven en mensen aanspreken? Nou, ik deed interviewverzoeken om bijvoorbeeld spelers, maar ook psychologen, nutritionisten, artsen, jeugdcoaches te spreken. En Barcelona deed zijn best om dat in te willigen. Het moeilijkste was, ik kreeg Messi niet. De club is ook heel bang voor hem. Je kunt niet zomaar een interview met hem verzoeken, want de club vraagt hem niet dat soort dingen te doen. Maar voor de rest kreeg ik iedereen die ik wilde wel te spreken. Ja, ik heb daar heel erg rondgezworven, ook op het gesloten trainingscomplex zat ik heel vaak. Maar laten we zeggen, ook uit de selectie, de voetballers, tot aan, laten we zeggen, de man die de ballen oppompt. In principe kon u zoveel mogelijk mensen spreken als u wilde. Ja, ik heb in het verleden ook bijna 30 jaar lang voetballers en coaches daar geïnterviewd. Hè, van Cruijff tot Neymar tot Gerard Piqué. Dus ik heb ook teruggegrepen op mijn oude notitieboekjes die ik natuurlijk allemaal nog had staan. Dus het is historisch, maar ook nu al die mensen de ballen oppompen en zo spreken. Ja. In het boek. Laat ik eerst vragen. Wat is de belangrijkste ontdekking geweest dan in al die jaren over die club Barcelona? Zoveel, maar ik zou zeggen, het is een soort vereniging, amateurvereniging uit de vroeger gegroeide sportclub zoals wij die in Nederland op elke hoek hebben staan. Het zijn mensen die daar rondlopen, die daar hun hele leven zullen rondlopen, die ruzie maken met elkaar, die van elkaar houden, die een bier drinken in de kantine van ijsrink waar je gaat schaatsen. Dus het is echt een soort... Het is helemaal geen bedrijf. Het lijkt er niets op een bedrijf. En het zijn allemaal mensen uit de stad die daar werken. Dus dat viel me heel erg op, dat het op een vereniging leek. En in het boek wordt ingezoomd eigenlijk op twee grote clubiconen. Nou, Messi net al genoemd, maar ook natuurlijk, zou ik zeggen, Johan Cruijff. Wat is er nog te merken nu in Barcelona van die invloed van Cruijff? Nou ja, Cruijff heeft niet alleen de club uitgevonden, maar de moderne club, maar ook het moderne voetbal zelf uitgevonden. Dus de invloed van Cruijff merk je eigenlijk elke keer als je de tv aandoet om een wedstrijd te gaan kijken. Als je Italië ziet deze zomer, als je Bayern München of Liverpool ziet. En natuurlijk Barcelona. Maar het probleem is, Cruijff is zo invloedrijk geweest, hè, in de speelstijl die hij en Rinus Michels 60 jaar geleden hebben verzonnen in Amsterdam-Oost. Het pressingvoetbal, de helft van de tegenstander, wij hebben de bal. Dat iedereen dat is gaan spelen. Dus iedereen heeft Barcelona gekopieerd. En dan is Barcelona achtergebleven, blijven steken. Barcelona hield op na te denken. Ook de jeugdopleiding die op Cruijffiaanse lees is geschoeid daar. En die daar een prachtige, niet te evenaren generatie heeft afgeworpen. Die jeugdopleiding is ook door iedereen, ook in Engeland en Duitsland, gekopieerd. Mm. Dus Cruijff is de ontdekker van het moderne voetbal. En Barcelona is niet meer de modernste. Het is denk ik zo dat de oudere mensen in Barcelona hem nog wel zien als de verlosser, hè, die hun de kampioenschappen bracht ten opzichte van het grote Madrid. Nou ja, binnen de club merk je, er is natuurlijk ontzettend veel respect voor Cruijff. Maar mensen weten ook, die met hem gewerkt hebben, dat het een onmogelijke man was. He, in de omgang altijd verschrikkelijk moeilijk, altijd ruzie, altijd zijn zin willen krijgen. Dus ze staan er vrij tweeledig tegenover. En het is geen toeval dat hij na zijn ontslag in 96... dat hij nooit meer een functie binnen de club heeft gehad. Nee. Hij was erevoorzitter, hij werd geëerd, maar mensen werkten liever niet meer met hem. Zee, en dan die andere clubicoon, die dus net weg is, Messi. Je hoort nu twee stromingen. De een zegt, ja, het is eigenlijk goed nieuws voor Barcelona, ze waren veel te veel afhankelijk van hem. Een andere stroming zegt, ja, het is natuurlijk een groot verlies voor Barcelona. Het is een groot verlies. Ja, je bent te afhankelijk van hem, maar hij is dan ook de beste aller tijden. Kijk, wat de laatste 15 jaar is gebeurd, is Messi. Barcelona had een soort Messi-strategie. En die was, wij gaan alles doen om het die kleine naar zijn zin te maken. Dus als hij wil dat Zlatan Ibrahimovic wordt verkocht, als hij wil dat Tata Martino als coach wordt aangesteld, nou, dan doen we dat. Mm. Iedereen was ontzettend bang voor hem. Toen ik aan dit boek begon, dacht ik ook, ja, het is een man zonder persoonlijkheid die alleen kan voetballen. Nou, dat is helemaal niet het geval. Hij zegt niet veel, maar iedereen kijkt naar hem. Wat wil hij? Iedereen leeft in angst voor hem bij de club. Ja. En we hebben natuurlijk die hele soap meegemaakt, hè? Dat ging over veel over financiën ook. Nou, gisteren gaf de nieuwe voorzitter, Laporta, gaf een persconferentie. Gaf zijn voorganger enorm onderuit de zak. Want daar lag het allemaal aan. Hoe hebt u dat bekeken? Nou ja, voor een groot deel heeft hij gelijk. In het boek zeg ik ook, ja, Bartomeu heeft een miljard verbrast aan transfers die zijn over het algemeen zijn mislukt. Hij heeft het salaris van Messi uit de voegen laten groeien. Messi verdiende in 4 jaar 555 miljoen. Nou ja, dat is toch een beetje grotendeels schuld van Bartomeu. Maar het is natuurlijk de traditie van Barcelona dat elke nieuwe president zegt, ja, het lag aan mijn voorganger. Dat gebeurde ook toen Laporta in 2010 aftrad. Zijn opvolger, Rosé, zei ook, ja, hij heeft een bende van gemaakt. We gaan een rechtszaak tegen hem aanspannen. Barcelona is politiek. Ja. Ja, en dat zal het ook nog wel even blijven, vrees ik. Heel interessant natuurlijk, alles opgeschreven in dat boek FC Barcelona, Het Imperium, geschreven door Simon Cooper. Bedankt voor het gesprek, meneer Cooper. Bedankt. NPO Radio 1 podcast. In Athene, Peking, Londen en Rio deed ze mee aan de Paralympische Spelen. Oosterbaan, airball. Dit jaar is Roos Oosterbaan Miss Paralympics. In haar podcast gaat ze samen met oud-rolstoelbasketballer Mark van de Kuilen op zoek naar de verhalen van atleten die hopen te schitteren in Tokio. Na dat ene punt, dan ga ik helemaal uit mijn stekker. Gewoon van blijdschap. Dat is gewoon emotie en dat is sport, denk ik. En dat maakt het ook heel erg mooi. De podcast Miss Paralympics. Ga naar nporadio1/podcast of de bekende podcastplatforms. Jouw nieuwe dekbedovertrek voor een superprijs. Ook vandaag is het nog sale bij Smulders Textiel. Met kortingen tot wel 50%. Kijk op smulderstextiel.nl. Deze week in de bonus. Alle Magnum ijs 1+1 gratis. Amec visconserven, 2 plus 1 gratis. Perla huisplants en biosnelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. En Doritos, leesaffen en wokkels, 2 stuks voor 2,50. De meeste en de beste aanbiedingen. Ook vandaag nog tot 50% korting op smulderstextiel.nl. Zet je net grote stappen met je bedrijf? Vallen je mensen uit? Voorkom verzuim met MedPrevent. Zorg dat je ook in volle vaart verder kan. Vraag onze Arbo-infobox aan op medprevent.nl en ontvang een Activity Tracker cadeau. Morgen is er een nationale inzamelingsactie van Max vanuit het zwaar getroffen Valkenburg. Door de watersnoodramp in Limburg zijn duizenden huizen onbewoonbaar en zitten gezinnen zonder huisraad. Deze mensen hebben direct hulp nodig en dus komen we in actie. Max voor Limburg, morgen om 5:10 en om 7:00 bij Max op NPO 1. NPO Radio 1. 8:00. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. De Amerikaanse president Joe Biden blijft achter zijn beslissing staan om de troepen terug te trekken uit Afghanistan. Een overzicht van het nieuws nu. Hier is Kirsten Klomp. Twee dagen na de verovering van Kabul door de Taliban heerst er nog veel onduidelijkheid over de situatie in Afghanistan. De chaos op het vliegveld, waarbij gisteren meerdere doden vielen, lijkt af te nemen. De evacuaties komen inmiddels langzaam op gang. Vanmorgen zijn militaire vliegtuigen met diplomaten en burgers vertrokken uit het land. Het is nog niet duidelijk wanneer het eerste Nederlandse vliegtuig mag landen op de luchthaven van Kabul. Het kabinet overlegt met de NAVO en andere EU-landen om iedereen die met Nederland en bondgenoten heeft samengewerkt zo snel mogelijk in veiligheid te brengen. De Tweede Kamer debatteert straks over wat er moet gebeuren met bijvoorbeeld Afghaanse tolken die voor het Nederlandse leger hebben gewerkt. In Nieuw-Zeeland is voor het eerst in een half jaar weer een coronabesmetting vastgesteld. Een persoon in de stad Auckland werd positief getest. Premier Jacinda Ardern gaat vandaag met het kabinet in overleg over vervolgstappen. Dat land met 5 miljoen inwoners telt in totaal ongeveer 2500 coronabesmettingen sinds het begin van de pandemie en 26 sterfgevallen. De vaccinatiecampagne verloopt wel traag. Tot nu toe is zo'n 21% van de volwassen bevolking volledig ingeënt. De grenzen van Nieuw-Zeeland zijn gesloten. En vorige week zei Ardern dat ze dit jaar sowieso niet meer opengaan. Door tegenslagen in de internationale containervaart blijft de prijs van zeecontainers stijgen. Voor de tweede keer in korte tijd is een grote Chinese haven tijdelijk gesloten vanwege een coronabesmetting. En eerder dit jaar leidde de blokkade van het Suezkanaal ook al tot flinke vertragingen. Door die tegenvallers is de prijs voor een zeecontainer van Shanghai naar Rotterdam afgelopen jaar vertienvoudigd. Dat leidt tot prijsverhogingen van producten en een verplaatsing van de productie van China naar Europa. Bob Dylan is aangeklaagd vanwege seksueel misbruik. De zanger wordt beschuldigd van het drogeren van een meisje van 12, waarna hij haar zou hebben mishandeld en misbruikt, meldt entertainment site Page Six op basis van rechtbankdocumenten. Dat misbruik zou in 1965 hebben plaatsgevonden. Een woordvoerder van Dylan zegt dat de aanklacht onzin is. De vrouw stapt nu pas naar de rechter omdat in New York sinds kort slachtoffers van kindermisbruik, ondanks het verstrijken van de verjaringstermijn, een civiele zaak kunnen beginnen. Voor het eerst in 50 jaar zijn er meer vacatures dan werklozen, meldt het CBS. De spanning op de arbeidsmarkt is ongekend hoog. Voor elke 100 werklozen stonden 106 vacatures open in het tweede kwartaal van dit jaar. Voor werkgevers is het lastiger om personeel te vinden. En net als in het vorige kwartaal waren de meeste vacatures in de handel, zakelijke dienstverlening en in de zorg. Het weer, eerst nog zon, maar al snel neemt de bewolking toe. In de middag buien en een graad of 17. Morgen vaker zon, maar ook buien en iets warmer bij een graad of 20. ANWB Verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. Er is wat vertraging in Noord-Holland door de werkzaamheden op de A9 Alkmaar Amstelveen. Bij het knooppunt Rottepolderplein 3 kilometer met 5 à 10 minuten vertraging. En een aanrijding op de N205, dat is de weg Nieuw-Vennep richting Haarlem. Tussen de aansluiting met de A9 en Haarlem 3 kilometer en een kwartier vertraging. Dagje pretpark? Doe een corona-zelftest. Heb je een verjaardag? Doe een zelftest. Doe altijd eerst een zelftest voordat je veel mensen gaat zien. En houd natuurlijk ook hier 1,5 meter afstand. Want ook zonder klachten kun je corona bij je dragen en anderen onbewust besmetten. En heb je klachten? Dan blijf je thuis en maak je direct een testafspraak bij de GGD.

En Jean-Jacques Guinchard heeft met andere nabestaanden een belangenvereniging opgericht. Que des gens fassent ça alors qu'ils sont payés, c'est horrible, c'est pas supportable. Dat zoiets is gebeurd, dat personeel op zo'n afschuwelijke manier omging met de stoffelijke overschotten van onze ouders, zegt Guinchard, dat is onverteerbaar. Het is een schandaal. Il y a un vrai scandale et il faut le dénoncer. Een bijdrage van Frankrijk-correspondent Frank Renaud. Fischer Zet, So Long, uit 1980 alweer dit liedje. Niels Heithuizen is hier. Niels, goedemorgen. Goedemorgen. Stand.nl, waar gaat het over? Het gaat toch weer even over Afghanistan, want dat blijft natuurlijk toch de gemoederen bezighouden. Ik denk dat iedereen daar het meeste ook over nadenkt en over spreekt. Het gevoel is natuurlijk dat de terugtrekking van de westerse troepen chaotisch is verlopen, of in elk geval tot chaos heeft geleid. Te snel is verlopen, zou je kunnen zeggen. Waarom gingen we daar nou ineens weg? Nou, je ziet het resultaat. Taliban rukt snel op en neemt de macht in no time over. Nou heeft de Amerikaanse president Biden gisteravond een toespraak gehouden en daarin heeft hij zijn beslissing verdedigd en gezegd, ja, wanneer is dan een goed moment om weg te gaan? Hè? Eigenlijk is dat moment er nooit en wij zijn eigenlijk niet bereid om nog meer levens te offeren voor de opbouw van het land. Dat was trouwens ook helemaal niet de gedachte. Dat laatste kan je natuurlijk wel over discussiëren, want dat kregen we in het begin wel te horen. Maar je merkt ook dat bijvoorbeeld oud-ministers van Defensie in Nederland zeggen dat ook een beetje, hè, van ja, er komt een keer een eind aan. En we hebben meegedaan met de Amerikanen. Ook omdat we bondgenoten zijn. Goed, een goed moment is er eigenlijk nooit. Oud-minister Bos zei het ook. 50 jaar blijven is politiek niet realistisch. Vandaar de stelling. President Biden blijft terecht achter zijn beslissing staan om Afghanistan te verlaten. En op die manier kunnen we toch doorpraten over wat er op dit moment in Afghanistan gebeurt en wat er had moeten gebeuren. Bel mee, 0800 1101. Praat mee via dat nummer en breng je stem uit op stand.nl. Mijn accountant, die doet zoveel meer dan de jaarrekening. Luistert, adviseert, ziet kansen, rent af, vraagt door en rekent voor. Zo'n veelzijdige sparringpartner, het MKB, rekent op zijn accountant. Zit je in een rolstoel of scootmobiel en wil je erop uit? Huur dan een zonnebloemauto. Een dagje strand of op bezoek bij familie, met de zonnebloemauto kom je er. Ga naar zonnebloem.nl. Meer over de meerwaarde van de accountant, nba.nl/rekentop. De zonnebloemauto huur je wanneer het jou uitkomt. Ook voor een weekendje weg of vakantie. Met pure wilskracht en blote handen maak jij van ieder project een groot succes. Ook dit jaar zijn we weer naar jou op zoek. Ben jij de allerbeste klusser van Nederland? Bewijs jezelf dan en laat zien dat jij iedere andere handige Harry er met twee vingers in je neus uitklust. Geef je op via debesteklussenvannederland.nl en win de gouden hamer. Hornbach, er is altijd iets te doen. NPO Radio 1. Het is 8:30, dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Op het vliegveld van Kabul komen de evacuaties weer op gang. De chaos lijkt voorbij en vanochtend zijn militaire vliegtuigen met diplomaten en burgers vertrokken. Het is nog niet duidelijk wanneer het eerste Nederlandse vliegtuig mag landen op de luchthaven van Kabul. In Nieuw-Zeeland is voor het eerst in een half jaar weer een coronabesmetting vastgesteld. Een persoon in de stad Auckland werd positief getest. Premier Jacinda Ardern gaat vandaag met het kabinet in overleg over vervolgstappen. De prijs om een container van Shanghai naar Rotterdam te vervoeren is sinds mei vorig jaar bijna vertienvoudigd. Door tegenslagen wordt het steeds duurder om zeecontainers over te varen vanuit China. Zo leidde bijvoorbeeld de blokkade van het Suezkanaal tot flinke vertragingen die de prijs opdrijven. Voor het eerst in 50 jaar zijn er meer vacatures dan werklozen, meldt het CBS. Er staan nu meer dan 300.000 banen open. Werkgevers staan vooral te springen om personeel in de handel, zakelijke dienstverlening en de zorg. Dan de weersverwachting bij Weerplaza, Wouter van Bennebeek. Wouter, de zomerliedjes kunnen voorlopig wel weer even in de kast, hè? Ja, inderdaad. In ieder geval de komende dag. Maar vandaag wordt wel de koudste dag, denk ik, van de week. We hebben met veel bewolking te maken. In het oosten en zuiden schijnt af en toe nog wel even de zon. Maar vanuit het noordwesten raakt het ook daar geleidelijk bewolkt. En vanmiddag trekt het gebied met regen vooral over het midden en westen van het land. Ja, en onder die regen zal het vanmiddag toch niet veel warmer zijn dan 14 of 15 graden. Een ronduit koude dag dus. In het oosten van het land blijft het wat droger en daar wordt het nog wel een graad of 17. En al met al staat daarbij een meest matige, aan de zee af en toe vrij krachtige westenwind. En hoe ziet het eruit voor de komende dagen dan? Ja, de komende dagen wordt het in ieder geval al wat warmer. Morgen hebben we een graad of 19. En donderdag en vrijdag zitten we op 20 graden. Nou, op al die dagen vallen er wel een paar buien, maar is er ook zeker ruimte voor de zon. Vanaf het weekend wordt het een stuk beter. De zon krijgt meer ruimte, de wind draait geleidelijk naar het zuiden. En dat betekent de aanvoer van warmere lucht. En vooral op zondag kunnen we in het binnenland zomerse temperaturen tegemoet zien van 25 graden of zelfs iets meer. Wouter van Bennebeek bij Weerplaza. Gaan we naar Jolanda van der Velde voor file nieuws. Door de werkzaamheden op de A9 Alkmaar Amstelveen heb je tussen Beverwijk Oost en de knooppunt Rottepolderplein bijna 10 minuten vertraging. En een aanrijding op de N205 Nieuw-Vennep richting Haarlem. Tussen Boezingen-Liede en Haarlem 3 kilometer met een kwartier vertraging. Lieve Christel, gefeliciteerd met jouw verjaardag, tweelingzus. Blijf bijzonder. 10 minuten leeftijdsverschil en toch allebei onze eigen geboortedag. Ik ben heel blij met jou. Liefs, Daphne. Verras ook iemand met een echt persoonlijke kaart. Ga naar greets.nl. Voor jou, Greets. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook de wereldberoemde Wiener Philharmoniker onder leiding van levende legende Herbert Blomstedt. Op 7 september hoort u de onvoltooide van Schubert en de vierde van Bruckner. Bestel op concertgebouw.nl. Morgen iemand verrassen? Voor 10 uur 's avonds besteld is morgen bezorgd. Ga naar Greets.nl. 3 minuten over half 9, het NOS Radio 1 Journaal. Op Haiti is sinds de aardbeving afgelopen weekend een humanitaire noodsituatie. Artsen zonder Grenzen is daarom begonnen aan een missie met medische teams en hulpgoederen. Die moeten dan vooral naar dat moeilijk bereikbare gebied in het zuiden van Haiti, want daar is de situatie het ergst. Daar is ook het epicentrum van die aardbeving. Pieter-Jan Wouda is logistiek adviseur van Artsen zonder Grenzen. Goedemorgen, meneer Wouda. Ja, goedemorgen. Hoe is de situatie daar momenteel sinds die aardbeving? Wat hoort u van uw mensen? Mijn collega's hebben zelf met eigen ogen gezien de enorme ravage in het zuidelijke deel, zoals je al zei. Dat is heel zwaar getroffen. Er zijn tot nu toe ongeveer 1300 doden, zo'n 6000 gewonden, sorry. Schatting 8000 huizen, heel veel openbare gebouwen beschadigd, veel ziekenhuizen, klinieken kapot. Maar ook wegen en bruggen zijn vernield. Drinkwatervoorzieningen zijn kapot. Mijn collega Ronald die appte mij gisteravond later dat het een hele verdrietige plek is. En wat we zien dat heel veel ziekenhuizen dus vernield zijn en dat ze hun patiënten naar buiten hebben geëvacueerd om ze te beschermen tegen vallend puin en, en aardverschuivingen. En die worden nu buiten behandeld. Ja. En dan is er nog die tropische storm, hè? Ja, dat wilde ik zeggen. Dat is extra zorgelijk. Dat is een tropische storm Grace, hè, die op dit moment, terwijl jij en ik aan het praten zijn, komt die over het getroffen gebied heen. En op sommige plekken verwachten we 25 centimeter regen. En dat is natuurlijk rampzalig voor een bewolking die al heel veel gewonden heeft en waar gebouwen op instorten staan. Ja. En dit is de zoveelste natuurramp voor Haiti in de afgelopen jaren, als je dat allemaal meetelt. En dan is er een politiek instabiele situatie. De president is vermoord. De coronacrisis, economische crisis. Ik sprak vanochtend in deze uitzending met Saskia Padberg, een Nederlandse. Die heeft een restaurant in de hoofdstad Port-au-Prince. En die was de wanhoop nabij als het gaat over de toekomst van Haiti. Laten we even luisteren. Kunnen we het geluid even horen? Van vanochtend, eerder in deze uitzending, interview met deze Saskia Padberg. En daar gaan we nu een stukje van laten horen over de toekomst van Haiti. Ik zou zeggen, kom maar hoor. Ik weet het echt niet meer. Ik weet het echt niet meer. Het is ongelooflijk. Ongelooflijk wat hier gebeurt. U blijft daar wel. we hebben ons werk hier en ja, wij wonen nu eenmaal hier. Maar het wordt wel moeilijker om steeds te zeggen, ja, we zijn hier. Het is echt, het is een land het lijkt wel of God zich ervan afgetrokken heeft. Die zegt, bekijken jullie het zelf maar. Een vergeten land. Ja, een vergeten land. Ja. Ja. Ervaart u dat ook zo, een vergeten land, Haiti? Nou, wij zijn al sinds begin 2000 in Haiti. Dus ik wil niet zeggen dat we Haiti vergeten zijn. Nou, als Arts zonder Grenzen, in tegenstelling. Ik was er ook in 2010, na de vorige grote aardbeving die er was. In 2016, na de orkaan Matthew. Maar het is natuurlijk wel zo dat het wel ramp na ramp is die het land overspoelt, ja. En we zien wel de totale ontreddering van de bevolking, dat klopt. Wat gaat Arts zonder Grenzen daar de komende dagen als eerste doen? We hebben natuurlijk heel veel ervaren lokaal personeel. Hè, en die konden we meteen in actie zetten. Dus dat was makkelijk. En dus meteen een helikopter is eruit gevlogen om gewonden te kunnen stabiliseren. En in de hoofdstad vangen we nu die gewonden op in onze traumacentra's. En dat is nu echt de prioriteit. Het vervoeren van gewonden, het stabiliseren van hen. Maar natuurlijk, de gezondheidszorg in Haiti was al erg wrak. En die is nu totaal overweldigend door deze nieuwe ramp. En er is een tekort aan alles. Hè? Personeel, medicijnen, verband, bloed, ga zo maar door. Dus we hebben meteen onze medische noodvoorraden geleverd die we in het land hebben gepositioneerd. Mm-hmm. En we versterken die ziekenhuizen met medisch personeel. We hebben bijvoorbeeld zaterdag ook in Port-au-Prince meteen een bloedinzamelingsactie gestart ter voorbereiding op de grote vraag. En hier in Europa zijn mijn collega's en ik sinds zaterdag heel druk bezig om extra hulpverleners en hulpgoederen naar Haiti te krijgen. Deze week vertrekken de eerste vliegtuigen al. En ja, wat ik net zei, die Ronald die mij schreef, die is op dit moment samen met zijn collega's in het rampgebied om te kijken wat er nou precies nodig is. En dat is heel erg lastig, omdat de wegen en de bruggen vernield zijn. Omdat die stormen nu overheen raast, maar ook vanwege de onveiligheid. Er is erg veel geweld in Haiti het laatste jaar. En Ronald en zijn team heeft afgelopen zondag bijvoorbeeld heel veel tijd verprutst om door één bepaalde wijk in Port-au-Prince te komen. Om eerst te verzekeren van zijn eigen veiligheid. En dat maakt het extra lastig in Haiti. Ja. Zij, en daar ter plekke, hè, want is het moeilijk ook om die plek dan te bereiken door alle modderstromen en stukken land die weggeslagen zijn? Ja, dat is natuurlijk een extra uitdaging is dat. Ik heb dat destijds zelf ervaren. Maar we zijn natuurlijk behoorlijk vindingrijk en dat is ons werk. Waar wegen vernield zijn, daar hebben we helikopters, we hebben terreinwagens. Ik verwacht dat we weer boten gaan inzetten om de kuststeden te bereiken. En voor het laatste stukje heb je crossmotoren en anders gaan we te voet. Warm Willis is uiteindelijk wel een weg natuurlijk. Ja, ja. En ja, u zegt ook de grootste angst is ook... Kijk, de eerste hulp is natuurlijk noodhulp. En de grootste angst is dat er nog allerlei ziekten uitbreken. Hè? Want dat hoor je toch ook vaak? Ja, de druk op de gezondheidszorg neemt natuurlijk toe in de komende dagen. Bovenop de gewonden kunnen we dus ook een uitbraak van besmettelijke ziektes verwachten, zoals bijvoorbeeld cholera. En wat wij vaak zien in zo'n situatie is dat het grotere aantal slachtoffers pas na de oorspronkelijke natuurramp komt. Bijvoorbeeld, ja, zoals al zegt, cholera. En daarom zijn we nu heel erg snel aan het opschalen en aan het voorbereiden wat er nog gaat komen. Dank voor de toelichting. Pieter-Jan Wouda, logistiek adviseur van Artsen zonder Grenzen. Gaan we weer naar Josephine Trehi. Eerder vanochtend in het nieuws grote krapte op de arbeidsmarkt. Daar zijn voor het eerst meer vacatures dan dat er werkzoekenden zijn. En dat geldt ook voor de tuinbouw. En Josephine is al de hele ochtend bij fruitteler Jan van Ginkel in Achterveld. En Josephine, hebben ze daar eigenlijk op dit moment genoeg personeel? Ja, zeker weten. Er is zelfs een wachtlijst, toch Jan? Klopt. Ja, wachtlijst, een reservelijst, zeg maar. We hebben meer aanmeldingen dan... Dan we echt kwijt kunnen, zeg maar. De luisteraar denkt nu, hoe kan dat? Maar dat komt omdat jij met scholieren werkt. Ja, klopt. Dat klopt. We werken met scholieren. We zitten in de zomervakantie met ons werk. Dus dan is iedereen vrij. Ja. En we zitten in een gebied waar, ja, misschien niet zoveel ander werk voor scholieren is. Op jonge leeftijd, van een jaar of 14. Want ik wilde inderdaad vragen, is dit inderdaad de oplossing dan? Maar dat komt omdat dit bedrijf, de blauwe bessen, we staan tussen de struiken, hè, onder het gaas gespannen voor de vogels. Omdat dat hier nu de oogstperiode is in de zomervakantie. Klopt, en dat valt heel mooi gelijk met die zomervakantie. Ik kan me voorstellen dat dat niet voor iedere branche geldt of voor ieder product. Ja. Maar dat geluk hebben we wel. In de zomervakantie zijn er veel scholieren beschikbaar om vakantiewerk te doen. Ja. Laten we even naar ze toe lopen, want Jesse en Sven zijn hier bezig. Kratjes staan naast de struiken, emmertjes in de hand. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe oud ben jij? Ik ben 13. Oké, en druk aan het plukken hier. Is er nog een bepaalde tactiek die je onder de knie moet hebben hiervoor? Nee, eigenlijk gewoon kleine trosjes blauwe bessen plukken. Ja, niet schudden aan die takken en dat alles eruit valt in je emmertje. Nee, dat is niet zo goed. Dan gaan ook de nog niet rijpe bessen vallen eraf. Ja, dat moeten we niet hebben. Nee. Ik loop even naar je broer hier aan de andere kant. Hoe gaat het? Gaat goed. En jullie worden betaald per emmertje? Per emmertje, ja. Nou, het zit dan voor een kwart vol? Ja, het zit voor een kwart vol. Waarom is het voor jou een goed baantje? Nou, vorig jaar kwam ik hier en je verdient best veel. In vergelijking met de in de supermarkt. In mijn vakken vullen of zo, ja. In vakken vullen, ja. En hoeveel verdien je hier? Ik verdien 1,50 per kilo. En je duurt ongeveer iets meer dan een uur voor één emmer. En dat is dan 3 kilo. Ja. Nou, reken maar uit. 4,50 is niet slecht, nee. Nee. Oké. En hier Wilco, goedemorgen. Goedemorgen. Want nu komen we op het... Want de brancheorganisatie, jij werkt hier ook, moet ik even zeggen, maar al een paar jaar. Hè? Begonnen ook als scholier, nu ben je? Ik ben nu 19. Ja, want Jan, de brancheorganisatie zegt dus, weet je wel, over scholieren, dat dat uiteindelijk niet de structurele oplossing is. Maar dan kijken we naar Wilco en ja, bent hier blijven hangen en doorgestroomd. Want wat doe jij allemaal hier? Nou ja, ik doe eigenlijk alles qua onderhoud hier. Ik doe grasmaaien, ik doe de jongens aansturen. Ik help eigenlijk Jan voornamelijk een beetje met alles. Ja, want die scholieren moeten natuurlijk wel een beetje... aan de gang geholpen worden, inderdaad. Want dat is wel zo. Het lukt jou hier. Jij vindt het ook leuk, hè, Jan, om kinderen, jongeren hier te begeleiden. Maar dat is natuurlijk niet overal zo. En dat kan ook niet bij elk bedrijf. Nee, het werk moet het toelaten. Je moet een soort werk hebben waar het bij past. Dat kan hier wel heel goed. Met machines of zo, dan kan je iemand van 13 niet aan het werk zetten. Nee. Ons werk is niet gevaarlijk, het is niet zwaar. Het is, je werkt niet met onder moeilijke omstandigheden. Dus dat is prima te doen. Ja. Klopt. Ja, en wat ik zeg, dat het niet een structurele oplossing is, dat zie jij dus niet zo? Nee, niet direct. Ik denk, zolang wij in die zomervakantie blijven met onze piek qua werk, denk ik dat het wel voor ons structureel kan zijn. Er zal toch ook structureel vraag blijven naar vakantiebaantjes. Dat is ook al van alle tijden. Ja. Want ik hoorde al wel bedrijven, die ook tuinbouwbedrijven, die gewoon vrezen voor omdat er zo weinig mensen te krijgen zijn, zo weinig personeel te krijgen is. Ja. Van misschien moeten we net zoals in Japan al met robots aan de slag. Is dat iets waar jij ook over nadenkt of wat je in je achterhoofd houdt? Nou, nee, eigenlijk niet. Niet als een reële optie. Want ik denk dat het gewoon een te grote investering is voor ons. Ja. Als kleinschalig bedrijf. Denk ook dat onze aanplant zich er niet heel goed en onze situatie sowieso niet heel goed voor leent. Dus nee, ik zie dat niet als een structurele oplossing. Robots en al dat soort machinerie zijn vaak rendabel als je het een jaar rond kunt inzetten. Uh-huh. Maar ja, voor zo'n paar weken oogst is dat, is dat moeilijk. Nou, wel mooi dat je ondertussen ook de hele tijd van je eigen struiken blijft eten. Okay. Betekent dat ze goed zijn? Precies. Ja. Nee, maar goed, hier in ieder geval is het opgelost door met scholieren te werken. Blij ermee ook. Voorlopig redden ze het hier wel in de zomer. Ja. Jozefien Tree vanuit Achterveld. En dan nu nog wat opvallende zaken uit de andere media. Een trieste dag voor puzzelfanaten en het bijzonder liefhebbers van de Sudoku. Want de geestelijk vader van de Sudoku, Maki Kaji, is overleden. Melden verschillende internationale media. De Japanner werkte in de jaren 80 bij een uitgeverij en bedacht toen de cijferpuzzel Sudoku, wat in het Japans zoiets betekent als isoleerde getallen. Ongeveer 100 miljoen mensen over de hele wereld spelen het. Kaji zag er zelf op toe dat de Sudoku's uit de uitgeverij waar hij werkte met de hand werden gemaakt, dus niet met hulp van een computer. Kaji overleed aan kanker en hij was 69 jaar. Een record voor zanger The Weeknd, want dit is de langst genoteerde hit in de Amerikaanse hitlijst ooit. Van een cassettebandje zou het horen. Ja, hij was niet hele beste kwaliteit, nee. Nou, maar je herkende hem wel, toch? Ja, zeker. Ja, Blinding Lights staat wat nu. Wat denk je nou? Ja, dat weet ik niet. Ik denk, ik zeg het voor de zekerheid er even bij. Hij staat nu 88 weken in de top 100, bijna 2 jaar dus. En ook niet ergens onderaan, maar gewoon plekje nummer 18. Mooie plek. En Blinding Lights pakt het record af van Imagine Dragons. Die stonden met Radioactive 87 weken in de lijst. Dat vind ik ook. Twee nieuwe wereldrecords voor onderzoekers uit Zwitserland. Zij zijn erin geslaagd met een supercomputer het getal pi tot 62,8 biljoen cijfers achter de komma te berekenen. Dat meldt The Guardian. Nog nooit was die berekening zo precies. Het oude record stond op naam van een Amerikaan die tot 50 biljoen cijfers achter de komma kwam. Dat tweede record is voor de snelheid waarmee de Zwitsers het berekenen. Er waren 108 dagen voor nodig. De oude recordhouder deed er 8 maanden over. Een feest gisteren in Hoogwoud in Noord-Holland. To en Hans Blauw Tromp waren gisteren 70 jaar getrouwd en dus kwam de burgemeester op de koffie. Volgens Hans, van 95 jaar, gaat zo'n lang huwelijk met ups en downs, is te horen bij NH Nieuws. In het begin twijfel je wel dat dat mag, en iedereen twijfelt. Dat maakt iedereen mee, hoor. Die hebben mij niet te vertellen, want die in het huwelijk zeggen, nou, wij hadden nooit wat. Want dat bestaat niet. Oh, je moet er wel van alle twee kanten geven en nemen, hoor. Ja. Anders kom je er ook niet. En dit jaar haalde in Nederland ruim 300 stellen ook de mijlpaal van 70 jaar. Jolanda, hoe gaat het op de weg? Daar gaat het eigenlijk prima. Alleen op de provinciale weg, de N205, daar heb je vertraging door een aanrijding. Dat is de weg Nieuw-Vennep richting Haarlem. Bij Haarlem 3 kilometer met een kwartier onthoud. Ik zeg, wie schenkt ons nog een in? Hier samen met Kovacs. Some proof it won't let me down. I don't want mojitos or whiskey or beer in my glass. I'm craving oblivion, it helps me escape from the past. Give me tutti frutti tequila, that's the drink to forget ya. Bittersweet from the freezer, makes me think I don't need ya. Solo dancing, nobody to love. Catch the bottle and slam one more shot. Tutti frutti tequila, tutti frutti tequila. until it's dry. I screw up my face and I swallow, cause I know the pain. We'll call back tomorrow and ask me to do it again. Give me tutti frutti tequila. That's the drink to forget ya. Bittersweet from the freezer. Makes me think I don't need ya. Solo dancing, nobody to love. Catch the bottle and slam one more shot of tutti frutti tequila. Tutti frutti tequila. The night's almost over, but baby, this bar doesn't close. So turn up the music and pour me one more for the road. Give me tutti frutti tequila. That's a drink to forget ya. Bittersweet from the freezer. Makes me think I don't need ya. Solo dancing, nobody to love. Catch the bottle and slam one more shot of tutti frutti tequila. Tutti frutti tequila. Tutti frutti tequila. Het is bijna 10 minuten voor 9. In Frankrijk zijn honderden brandweerlieden ingezet om meerdere natuurbranden te bestrijden. Dat is in de Var-regio in het zuiden van Frankrijk. 12 campings daar in dat gebied zijn geëvacueerd. Contact met correspondent Frank Renaud. Frank, hoe gaat het dan nu met die branden? Zijn die intussen onder controle? Nee, de autoriteiten ter plaatse hebben laten weten dat de brand nog steeds niet onder controle is vannacht. Er is vanochtend, de hele nacht is doorgewerkt ook. Gistermiddag, eind van de middag eigenlijk, laaide het flink op. Het was al wat langer gaande, die bosbranden. Daarom laaide rond 6 uur 's avonds ongeveer flink op. Dus er is flink geblust ook. 700 brandweermensen in totaal ingezet. Nog steeds 9 blusvliegtuigen ingezet. 3 blushelikopters ingezet. Maar vanochtend dus, ja, de waarschuwing. Het is nog steeds niet onder controle. Wegen zijn nog steeds afgesloten. En de mensen worden opgeroepen binnen te blijven. En wat is de weersverwachting dan voor de komende tijd? De weersverwachting is vooral dat het blijft waaien. En dat is eigenlijk het allerbelangrijkste daar. Want de Mistral waait daar, die wind die van de Middellandse Zee komt, die is hard, dus al harde wind. En dan die hete temperaturen daar in dat gebied. Want we hebben het over de streek tussen Toulon en Saint-Tropez. Dus echt aan de Middellandse Zee. Echt vakantiegebied trouwens ook. Daar waait het hard en dat woekert die winden zo en dit branden zo enorm aan. En we horen dit natuurlijk al van veel meer landen rond de Middellandse Zee, hè, de afgelopen maanden, grote bosbranden. Hoe is de zomer tot nu toe verlopen in Frankrijk dan? Nou, tot nu toe was het juist redelijk rustig in Frankrijk. Frankrijk bleef redelijk gespaard. Die afgelopen weken, precies wat je zei, we zagen in heel veel landen rond de Middellandse Zee enorme bosbranden. Het werd verwezen naar de klimaatverandering als oorzaak. Frankrijk bleef dat redelijk gespaard allemaal, gelukkig. Ja, tot nu toe dus eigenlijk. En zoals gezegd, we wakkert al een paar dagen die brand in dat gebied daar aan de Middellandse Zee. Sinds gisteren flink opgeleid. En inderdaad, we hebben het nu over 5000 hectare bos, wat al in de as is gelegd. Een enorm gebied in zo'n korte tijd ook. Duizenden mensen zijn geëvacueerd sinds gisteren. En 6 campings in het gebied zijn ook geëvacueerd. Want vergeet niet, het is echt vakantiegebied bij uitstek daar. De VAR-regio dus, in het zuiden van Frankrijk. U hoorde correspondent Frank Renaud. Mensenapen die beschikken over sociale etiketten. Dat blijkt uit nieuw onderzoek. Is vandaag te lezen in de Volkskrant. Apen groeten elkaar. Ze nemen ook afscheid en geven elkaar soms zelfs een hand. Lisbeth Sterk is hoogleraar diergedrag aan de Universiteit van Utrecht. Mevrouw Sterk, goedemorgen. Goedemorgen. U hebt naar dit onderzoek gekeken, hè? Naar de interacties van apen. Hoe belangrijk is dit onderzoek? Het is heel leuk om te zien dat ook dieren, net als mensen, voordat ze iets gaan doen samen, dat ze aftasten wat de ander er eigenlijk van vindt en of die mee wil doen. Maar dat geldt niet alleen voor apen, voor meer dieren? Nou, ik vermoed dat voor veel meer dieren telt. Maar ze hebben dit bij mensapen onderzocht. Dit zijn bonobo's chimpansees. Het zijn onze naaste verwanten. En het kost heel veel tijd om dit soort dingen goed uit te zoeken. Dus wat dat betreft is het gewoon heel leuk dat we weten dat onze naaste verwanten het ook doen. Net zoals wij. Ja, waarom is dat zo moeilijk, dat onderzoek? Het kost heel veel tijd. Je moet heel precies gaan kijken wat er van tevoren gebeurt. En voor een deel is het ook heel subtiel. Want ze kijken elkaar aan. Dat zien wij wel als we elkaar aankijken. Maar als je dat bij dieren moet vaststellen, is dat best lastig. Omdat je, ja, je moet twee dieren kijken of ze elkaar wel aankijken. Ja, ja. Want het gaat niet zo ver dat ze elkaar gewoon zo de hand omhoog. Hey, hoi, hoe is het met jou? Nou, de mensenapen die doen dat af en toe wel. Dus ze kijken elkaar aan. Maar wat ze ook doen is bijvoorbeeld handgebaren maken. Of bijvoorbeeld gelaatsexpressies waarbij ze aangeven, hé, ik wil wat. Dus wat dat betreft gebeurt er veel meer dan alleen maar kijken. En dus elkaar ook soms echt een hand geven. Ja, dat kan ook wel voorkomen. Want dat kunnen mensenapen ook wel doen. Ja. En je ziet dus eigenlijk een soort vorm van beleefdheid bij hun. Van nou, van tevoren kijken we, willen we iets samen. En na afloop, houden we ermee op. Dus ik begrijp dat als ze willen spelen of willen vlooien, wat die apen ook allemaal doen, dan peilen ze eerst de stemming bij de ander. Ja, dat doen ze. En het grappige in het onderzoek ook is ze hebben gekeken hoe dat samenhangt met of je goed bevriend bent met een ander. En het blijkt met name bij de bonobo's dat als ze niet zo goed bevriend zijn met elkaar, dat het veel langer duurt en dat het vaker gebeurt. Dus ze tasten bij degenen die ze niet zo goed kennen veel meer af dan bij degenen die ze heel goed kennen. Want bij die apen is het toch ook zo dat, nou ja, er wordt niet voor niks gesproken van een apenros, dat er toch altijd één leider is? Ja, bij allebei de soorten heb je wel een hiërarchie. Bij de chimpansees wordt altijd van gezegd dat die veel duidelijker hiërarchie hebben dan de bonobo's. En ze hebben ook gekeken wat dat doet. En bij mensen is het zo dat als je een rangsverschil hebt, degene die meer onderaan staat, die begroet meer dan de ander. Maar dat hebben ze bij de soorten geen verschillen tussen gevonden. En überhaupt geen effect. En dat is wel bijzonder. Dus het is niet zo dat alle apen zeg maar in zo'n kolonie één aap specifiek meer groeten, omdat dat dan de leider is? Nee, dat is heel grappig. Dat komt er hier dus uit. Tja, ja. Wat kunnen we hier nou eigenlijk mee? Ja, dat is altijd zo'n makkelijke vraag natuurlijk als het gaat over wetenschap. Maar waarom is dit belangrijk om te weten? Ik denk dat het heel belangrijk is om te weten dat wat onze rituelen, hè, met beleefdheid, dat daar gewoon iets achter zit, iets onder zit, wat heel algemeen biologisch is namelijk het aftasten van wat de ander doet. Dus daarmee kijk je ook anders naar dit soort processen bij mensen. Omdat die apen zo verwant zijn aan de mens, is dat ook eigenlijk ons voorgebied geweest, dit? Ja, het idee is dan als onze naaste verwanten het ook doen, dan is de kans heel groot dat onze gezamenlijke voorouder, dus dat is 6 tot 8 miljoen jaar geleden, dit gedrag ook vertonen. Dus het is biologisch, evolutionair ontzettend oud. U doet zelf ook onderzoek, hè, naar het sociale gedrag van apen. Ja, daar ben ik zeer geïnteresseerd inderdaad. En vertellen, waar bent u nu mee bezig bijvoorbeeld? Ik ben aan het kijken hoe vriendschappen functioneren. Niet bij mensen, apen, bij mij, bij kaken. En dat is van belang om te weten, omdat bij mensen is vriendschappen van groot belang. En we gaan kijken bij die apen hoe organiseer je dat? Met wie doe je dat? Hoe ga je relaties aan bijvoorbeeld? En bij apen kun je dat uitgebreid bestuderen. Als je mensen elkaar niet kennen, is het niet zo fijn vinden als mijn neus er bovenop gaat zitten. Maar bij apen kan je dat prima doen. Ja, die praat ook niet terug. Zo van, ik heb het nu wel gehad met dit onderzoek. Nou ja, die zijn aan ons gewend en die laten het dan gebeuren. En die doen wel wat ze normaal doen. Maar kan je die conclusies dan ook doortrekken naar de mens uiteindelijk? Nou, je moet daar natuurlijk altijd voorzichtig mee zijn, maar je kan daar wel dingen uithalen bijvoorbeeld. Van, ik kijk bijvoorbeeld als er een nieuwe man in de groepen komt bij apen, dan zie je in eerste instantie wel agressie, maar dat neemt heel snel af. En misschien is het ook een manier om elkaar te leren kennen. Dus ze blijven met elkaar bezig en mogelijk verzoenen ze ook met elkaar na zulke agressie. Ja. En dat bepaalt dat ze wat gaan doen. Dus soms moet je niet te bang zijn voor dingen. Als je dit zo hoort, staan we nog heel dicht, hè, bij de apen. Tenminste, sommige mensen. Ik denk allemaal. Ja. Maar dat sommigen het niet willen weten. Ja, precies. En met dit onderzoek kunt u ook weer verder, begrijp ik. Ja, ik vind het heel leuk onderzoek wat zij gedaan hebben. Naar die begroeting denk ik, ik zou het bij die apen van ons eens beter gaan kijken wat zij doen. Ja, precies. Dank voor de toelichting. Het staat vanochtend in de Volkskrant over die mensapen die dus beschikken over, ja, sociale etiketten. U hoorde Liesbeth Sterk, hoogleraar diergedrag aan de Universiteit van Utrecht. Radio 1. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs.

Het weer, wolkenvelden trekken over het land. Vanmiddag bijna overal buien. In het noordoosten blijft het droog. Het wordt een graad of 17. Morgen vaker zon, maar ook buien. En iets warmer met zo'n 20 graden. ANWB Verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. Het verkeer rijdt eigenlijk overal prima door. Alleen in Noord-Holland, daar heb je vertraging op de N205 Nieuw-Vennep richting Haarlem. Bij Haarlem staat 3 kilometer file. De oorzaak is een aanrijding. De vertraging is zo'n 15 minuten. Dagje pretpark? Doe een corona-zelftest. Heb je een verjaardag? Doe een zelftest. Doe altijd eerst een zelftest voordat je veel mensen gaat zien. En houd natuurlijk ook hier 1,5 meter afstand. Want ook zonder klachten kun je corona bij je dragen en anderen onbewust besmetten. En heb je klachten? Dan blijf je thuis en maak je direct een testafspraak bij de GGD. Kijk voor meer informatie op rijksoverheid.nl/testen op corona. Morgen is er een nationale inzamelingsactie van Max vanuit het zwaar getroffen Valkenburg. Door de watersnoodramp in Limburg zijn duizenden huizen onbewoonbaar en zitten gezinnen zonder huisraad. Deze mensen hebben direct hulp nodig en dus komen we in actie. Max voor Limburg, morgen om 5:10 en om 7:00 bij Max op NPO 1. Dit product kwalificeert als iconic. Dit is eigenlijk precies wat we zoeken. Kunnen we eindelijk crypto traden met professionele algoritmes? Dan hebben we er eigenlijk helemaal geen omkijken naar. Te lezen op iconic.capital. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. Het NOS Radio 1-journaal. 4,5 minuut over 9 is het. Chaos gisteren op het vliegveld van Kabul. Mensen die dat land proberen te ontvluchten, bang zijn voor de opmars van de Taliban. Twee Nederlandse vliegtuigen van het ministerie van Buitenlandse Zaken die konden door de situatie niet landen om ambassadepersoneel op te halen en ook tolken. Het kabinet zegt dat ze zich grote zorgen maakt over de situatie. Maar de kritiek op het Haagse handelen groeit ook. Dat zou too little too late zijn. Dit zei Tweede Kamerlid van de PvdA Kati Piri gisteren over bij ons. Wat je ziet wat andere landen doen, die evacueren eerst bijvoorbeeld naar een ander veilig land. We zagen bijvoorbeeld de Amerikanen, die mensen die nog niet gecheckt zijn, nu naar Albanië vliegen om daar de papierwinkel in orde te maken, om daar te zorgen dat inderdaad mensen die recht hebben op verblijf en dan door te laten vliegen naar de Verenigde Staten. Dat is natuurlijk een optie die Nederland ook had kunnen gebruiken. En sterker nog, dit hadden we gewoon al maanden geleden moeten doen. Vandaag is er een debat in de Tweede Kamer en een van de deelnemers aan dat debat is Dirk Boswijk, Kamerlid voor het CDA. Meneer Boswijk, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Is het wat u betreft ook too little too late? Ja, helaas wel. Het debat wat wij met meerdere partijen hebben aangevraagd vorige week. Dat is eigenlijk ingehaald door de realiteit. En het is heel frustrerend. Nou, je hoorde het mijn collega van de PvdA net ook al zeggen. Wij zijn hier ook al maanden geleden mee aan de gang gegaan. En natuurlijk kan je zeggen, de situatie is heel erg snel verslechterd. Buiten alle verwachtingen om. Maar dan nog waren wij hier echt al maanden geleden mee bezig. En dat is enorm frustrerend. Het debat moet nu vooral gaan over zoveel en zo snel mogelijk mensen die gevaar lopen doordat ze hebben samengewerkt met westerse landen en met Nederland om die in veiligheid te brengen. Ja. En laten we alsjeblieft het papierwerk later en achteraf regelen als de mensen veilig zijn. De kritiek is vooral dat er geen duidelijk vooropgezet plan lijkt te zijn geweest. Hè? Dat er nu dus in haast moet worden gehandeld met alle gevolgen van dien. We spraken vanmorgen een Nederlander die nog steeds vastzit in Kabul, werkte voor een hulporganisatie. Die lijkt dat beeld te bevestigen. Even luisteren. Ik heb gisteravond wel geprobeerd om het noodnummer van Buitenlandse Zaken, dat 247-247-247 te bereiken. Ik heb meer dan 23 minuten in de wacht gestaan. Toen werd ik doorverbonden en toen werd er heel bot gezegd, nee, kan niet. Het duurde eindeloos om er überhaupt door te komen, want dat keuzemenu bleef maar hangen en dan kwam je in de volgende menu en dat bleef maar hangen. Dus een echt emergency nummer was het ook niet. Wat vindt u hiervan, meneer Boswijk? Ja, ik moet zeggen, ik heb de afgelopen dagen met meerdere mensen in Kabul en in Afghanistan contact. Eigenlijk net voor de uitzending nog. En ja, ik kan niet anders dan dit beeld bevestigen. Dus wat we nu doen is veel informatie zelf één op één doorgeven. Het is enorm frustrerend. Tegelijkertijd realiseer ik me ook dat de mensen daar op de grond van Defensie, van Buitenlandse Zaken, echt hun best doen. Maar het is vooral de politiek die moet gaan leveren. En daar is zo meteen het debat voor. Maar dat resultaat gaat nooit bevredigend zijn. We zullen altijd te weinig blijven doen en te laat. Maar heeft uw minister van Defensie, want die is van het CDA, ook steken laten vallen dan? Ik denk dat dat meerdere ministers inderdaad steken laten vallen. En ook zeker minister van Defensie. Ik moet heel eerlijk zeggen, kijk, vorig weekend ben ik zelf gaan bellen tussen de verschillende ministeries. Want het is natuurlijk niet alleen Defensie die erover gaat. Die gaat vooral over logistiek. Over het papierwerk moet je weer bij het ministerie van JNV zijn. En ja, eigenlijk de lead moet liggen bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. En mij bekroop toen al het gevoel dat ik dacht van ja, joh, wie heeft hier nou eigenlijk de regie? We kijken met z'n allen naar een ongeluk. En we gaan er allemaal vanuit dat iemand wel hulp gaat bieden. Maar ondertussen overlijdt de patiënt. Dat gevoel een beetje. Ja. En dat is heel, heel, heel erg frustrerend. En ik denk heel erg dat die schuldvraag moeten we zeker gaan stellen. Die evaluatie moet gaan komen met mogelijke consequenties. Ik denk alleen dat het vandaag geen tijd is voor politiek. Ik denk dat het nu moet gaan over de veiligheid van mensen in Afghanistan. Ja. Welke mensen? Want de discussie ging hier heel lang bijvoorbeeld alleen over die tolken. Nou, daar was al daar onduidelijkheid over wie dan wel, wie dan niet. Maar toen kwamen de beveiligers. Er kwam een oproep aan de politiek van de militaire vakbonden en van politie. Ja. Het meer was dan alleen maar die tolken waar zij mee gewerkt hebben. De journalistieke organisaties hebben zich daarbij aangesloten. Geldt wat u betreft ook die oproep veel breder? Dat het niet meer moet zijn dan alleen die tolken? Zeker, zeker. Het uitgangspunt moet gewoon zijn, elke Afghaan die met het Westen heeft samengewerkt. Dus dat kunnen vrouwelijke politievrouwen zijn die eigenlijk door ons toedoen en met ons belastinggeld zijn opgeleid om vrouwenemancipatie er op gang te brengen. Wij hebben daar een morele verplichting naar die vrouwen toe, of vrouwelijke politici of vrouwelijke leraressen, om die in veiligheid te brengen. En dat gaat inderdaad verder als de tolken. En tegelijkertijd moet ik er wel bij zeggen, Afghanistan is geen Nederland. Het is allemaal niet zwart-wit. Het is buitengewoon moeilijk om nog op plekken in Kabul of überhaupt het vliegveld te bereiken. Dus we moeten alles op alles zetten. Maar de eerlijkheid gebiedt ook te zeggen dat voor veel mensen te laat zal zijn. Wat is uw politieke oordeel over de laksheid dan toch aan de kant van het kabinet? Waarom is dat dan zo gegaan? Ja, ik denk toch het gebrek aan regie. Gebrek aan regie en overvallen door de snelle veranderingen in Afghanistan. Ik denk een combinatie daarvan. En niet goed te praten. Of kan dat ook te maken hebben met de rechterflank in de Kamer die altijd kritisch is over het ophalen van mensen? Dat zal er ongetwijfeld mee te maken kunnen hebben. Dat durf ik. Ik kan niet in de hoofden kijken van de bewindspersonen, maar ik kan wel zeggen dat een meerderheid van de Kamer continu hierop heeft gehamerd. Dat er ook moties zijn aangenomen met deze strekking. Dat er vandaag ook een motie waar ik samen met D66 aan heb geschreven, nu al een Kamermeerderheid heeft. Dus het is heel frustrerend voor de Tweede Kamer om te zien dat we al maanden hierop op hameren en dat het gewoon dat het niet gebeurt. En nu gebeurt het maar te laat. U zei net van in het debat vandaag moet het daar niet over gaan, over de schuldvraag. U zei van nou, ik hou wel rekening met consequenties, maar het kabinet is al demissionair. Ja, het is inderdaad een ingewikkelde situatie. En ik wil ook nog niet zeggen wat de consequenties moeten zijn. Ik vind het namelijk nu echt niet de tijd en het moment om met Haagse realiteit bezig te zijn. Laten we nu vooral de focus hebben op wat is er nodig om zoveel mogelijk mensen hier in veiligheid te brengen. Of in ieder geval uit Afghanistan te halen. Ik denk dat het vandaag daarover moet gaan en dat het met een aantal weken, als er een duidelijk feitenrelaas is, dat hier een evaluatie over moet zijn en een heel, heel, heel stevig debat. En dan gaan we dan zien wat dan de consequenties zijn. Ik vind dat nu nog te vroeg om daarop vooruit te lopen. Ja. Maar dat er fouten zijn gemaakt, dat staat als een paal boven water. En nou ja, de hele wereld kijkt naar ons. De westerse wereld staat in zijn hemd. En Nederland in het bijzonder. En dat is echt, echt, echt heel erg. Dank voor uw reactie, Dirk Boswijk, Kamerlid voor het CDA. sleep tight. Oh, just dream of me. Go close your eyes, cause I've closed mine. The sun will shine from time to time. Schotse band Texas was dat. Uit de jaren 90. Say what you want. 16 minuten over 9. De kritiek van Jan Publiek. Ja, Kevin schrok een beetje toen de uitzending vanmorgen zo begon. Van den Berg. Het NOS Radio 1 Journaal. Chaos is het. Chaos. Kirsten. ik zeg maar gewoon. En dan nu een overzicht van het nieuws. Hier is Kirsten Klon. Chaos. Ik wil misschien een beetje uitleg geven. Er waren allerlei problemen, technische problemen met name, vlak voor de uitzending. Vandaar dat we een beetje rommelig begonnen. Maar, Ja, ik schrok er zelf een beetje van alle eisen. Je had nog niks door van de technische problemen. Nou ja, ik dacht, als we het niet te veel noemen, dan heeft de luisteraar het misschien niet door. Maar het was inderdaad, was geen ontkomen aan. We moesten ook weg uiteindelijk uit die uit de studio. Wat er nou precies was, ja, dat voert ook. Dat gaan we ook allemaal niet uitleggen. Dat is meer voor de mannen met de stofjassen die dat moeten doen. Er zijn vannacht werkzaamheden uitgevoerd. En het betrof niet alleen Radio 1. Want ik was op weg hier naartoe, had ik Giel aanstaan op Radio 2. En die zat ook al ergens anders, omdat er dan kennelijk problemen waren. Onze nachtmensen die zijn vanuit een andere studio gekomen. Kortom, dat moet nog eens even goed uitgezocht worden, wat daar nu aan de hand is. En wij zijn inderdaad om 7 uur verhuisd van onze eigen studio naar eentje verderop. Een meter of 50 in dit gebouw. Daar zitten we nu. Dat is de studio waar Spraakmakers normaal gesproken vandaan komt. Ja, gelukkig redelijk dichtbij allemaal. En vanmorgen hoorden we correspondent Frank Renaud over een schandaal in Frankrijk rond een van de grootste anatomische centra van het land. De stoffelijke overschot die waren bedoeld voor wetenschappelijk onderzoek, waren jarenlang op gruwelijke wijze behandeld. En Hans zegt, het is zeker belangrijk dat dit verhaal wordt verteld, maar misschien is het een idee om bij dit soort items van tevoren een waarschuwing te geven. Dat gebeurt wel bij de televisie. Ja, heeft hij wel een punt. Hadden we best even kunnen doen. Want er kwamen nogal wat details naar voren. Ja, je zit al net in je ontbijt misschien en denkt, wat is dit allemaal weer wat ik over me heen krijg? Soms is de waarheid natuurlijk wel hard. En zeker als het gaat over het nieuws. Dat is vaak niet altijd even leuk. We kunnen ook niet weer bij alles zeggen natuurlijk van, let op, er komt weer ellende. Nee, maar deze was het. Maar dit had hier altijd best gekund. Dus we stoppen hem in de ideeënbus. En met de economie-redacteur Charlotte Waiers hadden we het over de krapte op de arbeidsmarkt. Ja, we gaan het hebben over werk, want we zitten in een ongekende situatie, zou je kunnen zeggen. Voor het eerst in 50 jaar zijn er meer werklozen in Nederland dan dat er vacatures zijn. Ja, meer werklozen dan vacatures, dat klopt niet, zeggen Mirjam, Jan en Floor. En Rogier zegt ook, Jurgen kan beter naar Kirsten luisteren, want die zegt het goed in het bulletin. Ja, maar waarom zei je dat op dat moment dan niet, dat ik het verkeerd zeg? Ik heb het totaal niet gehoord. En Charlotte Waaij is ook niet, die zegt ook niks dan. Dat is stom van mij natuurlijk dit. Verspreking je. Dit is nogal een verspreking. Kijk, ja, het was wel zo, dat was net op het moment dat wij van de ene naar de andere studio gingen. Dus ik ben hier, we hebben natuurlijk maar heel kort daar de tijd voor. Dus ik ben hier gaan zitten en ik heb dat geroepen inderdaad. En dat is dom. Maar dat is in ieder geval de achtergrond van het verhaal. En het klopt niet, maar het is gelukkig rechtgezet. En naar jou luisteren, dat doe ik altijd. Heel goed. Blijf luisteren. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Ga ik nu ook nog doorpraten met een econoom, kan je nagaan. Die zal ook denken van, wat heb ik nu weer tegenover me zitten, meneer Mujagic? Het scheelde heel weinig of het liep Gewoon weg uit de studio. Hè? Ja. U kwam onlangs tot een inzicht dat zijn kijk op de geschiedenis en de toekomst ingrijpend heeft veranderd. Dat inzicht verklaart volgens u waarom het gros van de mensen al decennia het gevoel heeft dat ze niet mee profiteren van alle economische groei. Ja. En biedt ook oplossingen om daar nu verandering in te brengen. Dat is allemaal te herleiden tot één dag, 15 augustus 1971. En u hebt een boek geschreven dat heet Keerpunt 1971. Ja. Tot zover klopt het allemaal nog. Tot zover klopt het allemaal. Hoe kwam u erachter dat er überhaupt iets aan de hand was in dat jaar? Nou, kijk, het is. Ik was enkele jaren geleden bezig met een stuk. En dan ga je allerlei grafieken maken. En het toeval wilde dat die grafieken over de schuld en de prijzen die zich ontwikkeld hebben sinds 71, of sinds daarvoor, et cetera. Die grafieken kwamen onder elkaar te staan. En ik keek naar het document en dacht. Je kunt echt een verticale lijn trekken. Dus in één jaar, op één punt, gaan al die grafieken een beetje raar gedrag vertonen. En dat was 1971. En dat was 1971. En dan ligt de vraag voor de hand natuurlijk. Alles gebeurt met een reden. Wat is er gebeurd in 1971? Dan ga je gewoon zoeken. Geef het verlossende antwoord. Wat is er gebeurd in 1971? Op 15 augustus 1971 maakte de Amerikaanse president Richard Nixon bekend dat de koppeling tussen de Amerikaanse dollar en het goud verbroken wordt. Dan kun je zeggen, is dat nou zo spannend? Het klinkt niet zo spannend, maar dat is het zeer zeker. Want dat was het moment waarop voor het eerst op mondiaal niveau, of in ieder geval in het Westen, de centrale banken, die over de geldpersen gaan, de geldpersen vol aan konden zetten. Kijk, daarvoor, als je extra geld wilde maken, dat kon allemaal, maar je moest er ook voor zorgen dat er evenredig meer goud dus in de kluis lag. Dat was ook, zo hebben we dat vroeger bij economie ook geleerd. De hoeveelheid geld staat tegenover de hoeveelheid goud die in die kluizen ligt. Vanaf 1971 gaat dat niet meer op. Vanaf 1971 kun je eigenlijk ongelimiteerd extra geld bijmaken. Geld is net als elk goed waar we het elke dag mee te maken hebben. Hoe meer ervan is, dus te minder waard het wordt. En minder waard worden van het geld noemen wij economen en de gewone mensen tegenwoordig inflatie. En die aanhoudende inflatie sinds 1971... heeft ervoor gezorgd dat heel veel mensen in die afgelopen 50 jaar hun loon op papier zagen stijgen. Maar als je de prijsstijging eraf haalt, blijkt dat een hele grote groep, vooral de middenklasse, niet of nauwelijks erop vooruit is gegaan. En dat verklaart het gevoel van velen 50 jaar later, dat zij dat die enorme welvaartsstijging sinds 1971, want de economische groei is enorm geweest in de afgelopen 50 jaar, die heeft hen voor een groot deel overgeslagen. Nou kun je zeggen, waarom duurt het zo lang? Waarom komen we daar 40, 50 jaar later achter? Nou, het heeft te maken met schulden. Want sinds 1971 konden wij met z'n allen meer uitgeven dan wat we verdienden elk jaar, omdat we het verschil konden bijlenen. En als je begint vanaf een schuldniveau van nul, bij wijze van spreken, kun je heel lang schulden stapelen zonder dat de renteaflossingen aflossing van de schuld heel zwaar drukt op je loon. Dus 40, 50 jaar lang ging het uitstekend. En dat spel kon alleen maar zo lang doorgaan tot het moment dat de schulden te hoog werden. En we zitten nu in een situatie waar heel veel gezinnen, heel veel bedrijven en zeer zeker heel veel overheden merken dat die schuld, dat punt waarop de schulden te hoog zijn geworden, te zwaar zijn geworden en te veel beslag leggen op je inkomen, dat punt bereikt is. Want met die schulden, kijk, we hebben ons alleen maar verder in de schulden gestoken. Hè? Als je kijkt nu ook hoe de coronacrisis wordt opgelost. Ja. Hè? Dat is dus geen oplossing. Nee, er worden miljarden pakketten tegen aangegooid. Maar dat zijn uiteindelijk allemaal schulden, want dat geld moet wel terug. Dat is geen oplossing. Als de conclusie is, en voor heel veel economen geldt dat schulden, te hoge schulden, het probleem in 2008 al waren. Bij de eerste crisis. Bij de eerste crisis. En we kijken hoe we dat onder aanhalingstekens opgelost hebben. We hebben het alleen maar gedaan door nog meer schulden bij die gezinnen neer te leggen, bij bedrijven neer te leggen en bij de overheden. Je kunt het beste vergelijken met, we zitten in de blessuretijd van een voetbalwedstrijd. Het is geen oplossing. Het is het bestrijden van een symptoom. Het is proberen dat spel door te laten gaan. Maar het is een uitzichtloze weg. Want de enige structurele oplossing is, je moet die schulden gaan reduceren. Dat doet veel pijn. Maar het is de enige haalbare oplossing. Dat is natuurlijk wel een hele tijd ook gedaan. We kijken even gewoon naar Nederland. Daar heeft het kabinet zich op voorgestaan van, nou, ja, we hebben het aardig onder controle. De huidige minister van Financiën, als je die daarnaar vraagt, die zegt ook altijd van, nou, we kunnen dit allemaal nog leiden, die schuldenpakketten die er nu uitgaan. Klopt. Maar is dat wel zo dan? Nou, even twee punten daarover. Nederland is een uitzondering in dit geval. Wij staan er inderdaad heel goed voor als staat. Ondanks die miljarden, we staan er heel goed voor. Maar dat geldt voor veel andere landen, veel grotere landen, veel belangrijkere landen in de wereldeconomie, met Amerika voorop, geldt dat niet. En de tweede opmerking is, wij hebben het nu over de overheidsschulden. Dat is een deel van de totale schulden. Als we kijken naar schulden van huishoudens en bedrijven in het Westen, ook Nederland. Nederland is bijna Europees kampioen schulden. Mm-hmm. Dan liggen die zo tussen de 200% en 400% van de totale economie. Nou, dat is naar alle maatstaven zo zwaar dat het ophoesten van de rentelasten, ook al is de rente heel laag, en het aflossen van die schulden drukt ondertussen zo op je inkomen dat je gewoon minder geld overhoudt om te spenderen. Veel boeken, daar is het zo dat zo'n probleem wordt aangetoond van, nou, dit is er aan de hand. U levert ook nog een oplossing erbij. Nou, kijk, als je het met me eens bent dat die hoge schulden het probleem is, dan is het niet zo heel moeilijk om te zeggen wat je moet doen. Die schulden moeten gereduceerd worden. Ja. Daar heb je een aantal mogelijkheden voor. De beste optie zou zijn dat die economische groei geweldig wordt, jarenlang. En dat daardoor die schulden vanzelf als het ware gaan verdwijnen. Dat zit er helaas niet in. Dus daar kan een streep doorheen. De tweede oplossing is dat de overheden het gaan proberen op te lossen door de prijsstijgingen hoger te laten worden. Dus dat de inflatie hoger wordt. Dat snoept elk jaar een deel van die schulden weg. Ik heb daar hele grote moeite mee om twee redenen. Eén, het duurt te lang en de tijd hebben we niet. En twee, de nevenschade voor de middenklasse is enorm. Het is niet waard. Dat komt weer bij ons terecht uiteindelijk allemaal. Inderdaad, dus het is het niet waard. Wat is de oplossing? Dan blijft het enige, een zeer impopulaire oplossing. Maar je moet voor landen die te hoge schulden hebben, moet je gaan denken aan schulden afschrijven. Ja. Om met een schone lei te starten. Ja. Het is niet populair. Het beloont onverantwoord gedrag. Maar het is helaas de enige oplossing. Wil je de deur openzetten voor welvaartsgroei in de toekomst, waarvan iedereen, in tegenstelling tot de afgelopen 50 jaar, wel gaat profiteren. Ja. Interessant allemaal. Dank voor dit gesprek. Veel te kort eigenlijk om het hele boek te behandelen, maar daar moeten mensen het dan voor lezen. Keerpunt 1971. Geschreven door Ejin Mojagic. 1, 2, 3 voor de dag. Drie zaken uit het nieuws gaat u meer over horen. Louis van Gaal wordt gepresenteerd als de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De ministers van Buitenlandse Zaken van de EU die komen later vandaag digitaal bij elkaar om de situatie in Afghanistan te bespreken. Correspondent Kisha Hekster vertelt wat de belangrijkste punten op de agenda zijn. Op de spoedbijeenkomst vanmiddag gaat het onder andere over de evacuaties vanuit Kabul, van het ambassadepersoneel, van de lokale Afghaanse medewerkers. En ook zullen de ministers het hebben over wat de machtsovername van de Taliban betekent voor de langere termijn. Hoe ze om moeten gaan met die nieuwe machthebbers. Er worden heel veel mensen verwacht die proberen te ontkomen aan de Taliban, die een veilig heenkomen in de Europese Unie zoeken. En ook daar zullen de ministers van Buitenlandse Zaken het over gaan hebben, hoe om te gaan met deze vluchtelingen. En dan debatteert de Tweede Kamer vandaag over de situatie in Afghanistan. Politiek verslaggever Lars Geerts gaat dat volgen. Lars, wat kunnen we verwachten vandaag? Je kunt in ieder geval verwachten wat Dirk Boswijk eerder in deze uitzending al zei, dat de Kamer heel kritisch zal zijn op de drie bewindspersonen die aanschuiven. Dat zijn Ankie Broekers-Knol, die gaat over immigratie, minister Kaag van Buitenlandse Zaken en minister Bijleveld van Defensie. Ze zullen vragen hoe het toch komt dat dit allemaal op last minute geregeld moet worden. En ze zullen ook vragen hoe het gaat met de evacuatie van alle mensen die naar Nederland mogen komen. Gaan we meer over horen in de loop van deze uitzending. uitzending misschien straks al in het programma dat hierna komt. Ik zit even in jouw studio, Niels. Ja, ja, inderdaad. Er waren vannacht allerlei problemen. Wat gaan jullie doen in Spraakmakers? Nou, we komen natuurlijk terug op de situatie in Afghanistan. Als er nieuws is uit Den Haag, dan horen wij dat ook graag natuurlijk van de NOS-collega. En we praten ook over de economie. Zo dadelijk in het bulletin worden nieuwe economische cijfers bekend. En die gaan we dan opnieuw, maar dan met een andere econoom, duiden. Want Nick Vrieselaar van de Rabobank, die is onze spraakmaker vanochtend. Oké, nou gaan we meer over horen in Spraakmakers. Ik wens u een prettige dinsdag. Goedemorgen. NPO Radio.